NPO Radio 1. Twee uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een VN-auto in de Gazastrook is een buitenlandse medewerker van de Verenigde Naties gedood. Een ander raakte bij de aanval gewond. Sinds het begin van de oorlog zijn er 188 Palestijnse VN-medewerkers om het leven gekomen. Het is nu voor het eerst dat er een buitenlandse VN-medewerker is gedood. Volgens Indiase en Amerikaanse media gaat het om een 46-jarige man uit India. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de luchtaanval veroordeeld en wil een uitgebreid onderzoek. Het klimaat in Nederland wordt de komende jaren warmer, droger en natter. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw klimaatrapport. De onderzoekers zijn vooral bezorgd over de gevolgen van de droogte. Er zijn meer en langere droge periodes, terwijl er ook meer vraag is naar water. Niet alleen vanuit de landbouw en de natuur, maar mogelijk ook voor de drinkwatervoorziening. Tegelijkertijd worden regenbuien heviger en kan wateroverlast in dichtbevolkte gebieden tot forse schade leiden. Het PBL zegt daarom dat goed moet worden nagedacht over welke gebieden geschikt zijn voor natuur, woningbouw en verschillende vormen van landbouw. PVV, VVD, NSC en BBB hebben opnieuw een lange dag van onderhandelen achter de rug. De partijen begonnen in de ochtend en hielden er rond 22:30 s'avonds mee op. Alleen PVV-leider Wilders wilde bij zijn vertrek iets zeggen, namelijk dat hij niets te zeggen had. De informateurs waren spraakzamer. Volgens Van Zwol was het zo'n lange dag omdat alles echt uitgebreid is besproken. En Dijkgraaf zei dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Beiden denken wel dat het lukt om de deadline van woensdagavond laat te halen. Het weer. Vannacht droog en bijna windstil bij een temperatuur van 13 tot 16 graden. Morgenochtend zon. De temperatuur loopt snel op naar 25 tot 27 graden in de middag. Later op de dag kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Joris, goeienacht. Is de hoofdpersoon uit je boek eigenlijk op jouzelf gebaseerd? Gelukkig niet, zou ik zeggen. Waarom gelukkig niet? Zoals is gezegd en ook wel op de achterflap staat, volgens mij is het een misogyne klootzak. Mm-hmm. En ik hoop dat ja, zo vandaar dat ik het vroeg ook. Hè? Ja. Eigenlijk een hele lullige vraag om mee te beginnen deze nacht, besef ik me nu. Ik vind het fijn dat je er bent. We gaan praten. BNN VARA. Ja, toxic masculinity, ofwel giftige mannelijkheid, is sinds de MeToo-beweging een veelgebruikt woord. Het slaat op mannen die gedrag vertonen om een echte mannelijkheid, tussen aanhalingstekens, in stand te houden. Joris van der Geest dook in dit thema, schreef er een boek over. En zijn boek Iedereen is Faust wordt omschreven als een moreel uitdagende en hilarische roman over de man in het mijnenveld van consent, seksisme en giftig gedrag. We gaan er allemaal over praten. Schrijver Joris van der Geest, welkom. Goedenacht. Bevalt dit tijdstipje een beetje? Of, Het is wel even wennen, maar het was rustig op de weg, dus dat scheelt dan. Ja, dat is helemaal leeg, hè? Ja. Altijd een soort dystopische ervaring vind ik het altijd om hier 's nachts naar Hilversum te rijden. Zeker. Ik zei net al in die intro, een boek over consent, seksisme, giftig gedrag. Waarom ben je dit boek gaan schrijven? Ja, ik had het thema hield me bezig. Mm. En bij mij viel op een gegeven moment het kwartje toen ik de docu zag van Lise Korpershoek. Dat heet Mijn Seks is Stuk. Mm. En ik besefte eigenlijk hoe schadelijk bepaald gedrag is. En ook hoe het wordt aangeleerd. Mm-hmm. Zowel bij mannen als vrouwen. Ja. En maar ook waar ging die documentaire over? Voor de mensen die het niet gezien hebben. Ja, dat is goed. De documentaire ging over... zij was eigenlijk op zoek. Dus ze heeft een documentaire gemaakt als een soort zelfonderzoek. Mm-hmm. Over haar eigen seksualiteit. Waar ze niet het plezier in vond. Ja. En ze was op zoek naar de oorzaken daarvan. Onder andere. En ook wat ze eraan kon doen. Mm-hmm. En dat zette jou aan het denken? Ja, en ik zat zelf... dat zette mij aan het denken. Wat het vooral was dat zij het had over bijvoorbeeld wat haar moeder aan mij gaf. Mm-hmm. Van je moet jezelf beschermen. En jezelf niet weggeven, zeg maar. Aan de ene kant. En het was ook een eerste ervaring in seksualiteit die niet goed was. Mm-hmm. Maar niet per se slecht bedoeld. Het was meer, zeg maar, onhandigheid of onwetendheid. Ja. En ik denk dat dat bij heel veel mannen zo is. Omdat wij geacht worden om een soort van alles te weten en in een stoerheid naar andere mannen toe. Dus niet willen toegeven dat we eigenlijk geen flauw benul hebben. Ja. Op jonge leeftijd. Een soort onbenullige zelfverzekerdheid eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja. En dat leidt tot heel veel schade, los van degene die natuurlijk bewust manipuleren en het gedrag vertonen wat nog ernstiger is. Ja. En waar misschien moeilijker iets aan te doen is. Maar die onwetendheid, daar, daar is wel heel makkelijk iets aan te doen. Ja, nou, daar gaan we allemaal over spreken, wat daar dan ook aan te doen is. Dat boek van jou, dat is geschreven vanuit het perspectief, nou ja, je noemde de term net al, een misogyne klootzak, genaamd Raphaël. Ja. Waarom koos je dat perspectief? Ja, nou goed, ik had het idee van het boek, in ieder geval waar ik over wilde schrijven, als een soort, en ik kwam op de gedachte dat, en dat kwam ook al een beetje in die docu, maar het was in ieder geval de gedachte dat slechte seksuele ervaringen eigenlijk worden doorgegeven als een soort keten. Mm-hmm. Maar dat je die keten ook kunt doorbreken als er een hele fijne en goede en veilige ervaring is. Yeah. En ik dacht, daar kan ik iets mee, of daar wil ik iets mee, maar dat wil ik wel uitvergroten tot een soort episch, mythisch iets. En ik dacht eigenlijk aan een soort van strijd tussen goed en kwaad. Die door seks wordt doorgegeven. Okay. Dat was mijn eerste uitgangspunt. En zo kwam ik in die zin ook op een omgekeerde Faust. Maar dat was niet jouw vraag. Nee, ja. Maar mijn hoofdpersoon, wat ik dus nodig had, was eigenlijk een... In Faust is de hoofdpersoon... Hedonistisch leven leiden of proberen te leiden. Ja. Omdat hij zijn ziel aan de duivel verkoopt. Ja. En ik wilde die omkeren. Dus dan had ik iemand nodig die... een hedonistisch naarleven leiden en zijn ziel aan God verkoopt. Ja. Dus ik wilde echt een klootzak scheppen. En dat is Raphaël geworden. Dat is Raphaël geworden, ja. Dus ik wilde hem echt neerzetten als die klootzak waarvan je hoopt hem niet tegen te komen. Niet tegen te komen, niet te zijn. En dan stel ik jou hier de vraag van... is die hoofdpersoon gebaseerd op jou? Oké, dat is duidelijk. Ja, sowieso die link met Faust is natuurlijk interessant, omdat hij natuurlijk ook heel veel interessante denkbeelden had. Daar gaan we zo ook over verder. Ik ben ook benieuwd naar eigenlijk hoe jij hier gekomen bent. Want je schrijft een boek. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het niet helemaal uit kunnen lezen. Want het was allemaal heel druk. Maar ik heb wel een deel gelezen. En ik moet zeggen, er gebeurt zoveel in dat boek. Met name in het begin, vond ik. Dat ik dacht van hoe kom je hierop? Waar haal je de inspiratie vandaan? Denk jij daar ook zo over als je het terugleest? Of denk je, nou, dit is helemaal heel logisch? Nou, het leuke is voor mij is... dat vind ik ook het mooie van schrijven. En zeker van romanschrijven. Ja. Is om echt een wereld te scheppen. Dus en dat uitgangspunt had ik. En ik had mijn personage. Daar heb ik best wel lang mee bezig geweest. Om een kloppend, geloofwaardig personage te scheppen. Mm-hmm. En die ik ook nog mee heb gegeven. Dus dat die onweerstaanbaar knap is. Ja. En dat is een gegeven waar ik heel veel mee kon. Maar op een gegeven moment begon hij dus te leven. En op dat moment, ik had eigenlijk gecreëerd waar hij woont, waar hij werkt, met wie hij omgaat. Mm-hmm. En toen kwam het eerste hoofd en ik dacht, ik moet hem neerzetten als een klootzak. Hoe laat ik dat zien? Zo kort mogelijk, want dat is eigenlijk dat is nog niet eens de start van het uitgangspunt. Dat is het beginpunt en daarna moet de verandering nog komen. Ja. Dus daarom moest Maar hoe begin je zo'n proces? Want hoe lang ben je al met schrijven bezig eigenlijk? Ik ben al, als ik echt terugkijk, dan heb ik altijd al geschreven. En vond ik dat altijd eigenlijk geweldig om verhalen te verzinnen en dingen te creëren. Mm-hmm. Dus vanaf op mijn tiende ben ik een keer begonnen met een kinderboek schrijven, wat toen voor mij een boek was, gewoon natuurlijk. Ja. Dat is er nooit gekomen. Maar ik heb dus altijd geschreven... Waar ging dat boek over? Ik weet dat zelfs niet meer, maar het was ongetwijfeld een soort stoer avonturenboek, zeg maar. Niet gebaseerd op Faust? Nee, dat nog niet. Okay. Maar want je zegt, je bent je hele leven al bezig met schrijven, maar ik dook even in je biografie, zeg maar, in wat jij allemaal gedaan hebt. Je bent lang niet alleen maar bezig geweest met schrijven. Je hebt ook in de corporate wereld gewerkt, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja, dus ik heb het... ik noemde het laatst, ik geloof dat het een verwaarloosde liefde was, het schrijven en de literatuur lange tijd. Ja. Dus ik heb altijd met ideeën rondgelopen, ik heb heel veel gelezen, maar het was wel altijd een soort iets erbij. Waarom heb je hem laten verwaarlozen dan? Ja, dus, waarom heb je voor die corporate wereld gekozen? Ja, ik denk dus dat ook te maken heeft met dat het niet echt als een serieuze optie wordt gezien, bijvoorbeeld op de middelbare school. Mm. Want ik werd, mijn opstellen werden geprezen, mijn manier waarop ik schreef werd, daar kreeg ik super goede reacties op. Yeah. Maar ik was ook heel goed in andere dingen. En daar zit dan een carrièrepad aan vast, zeg maar. Ja. Dus als je dan kijkt van, ga je je schrijftalent ontwikkelen of ga je bedrijfskunde studeren, wat ik dan deed, dan word je toch sneller die kant op geduwd. En ik moet zeggen dat ik zelf ook wel ook een drang had naar rijk en succesvol worden. Ja? Zeg maar. Waar kwam dat vandaan? Ja, dat is moeilijk en dat heeft misschien ook uiteindelijk wel met mijn thema van dit boek te maken, met toxic masculinity, is dat je daar toch ziet het succes van rijk en machtig zijn, dat mij aantrok en dat mij op de een of andere manier is meegegeven. Mm-hmm. Hoe zagen je dagen er eigenlijk uit toen je in die wereld werd? Wat deed je eigenlijk precies? Ik was mijn laatste, echte functie waar ik in dienst was, was dat ik fondsmanager was van een groot investeringsfonds bij Triodos Investment Management. Uh-huh. En ik had de beschikking over enkele honderden miljoenen om te investeren in windparken en zonneparken. Mm-hmm. Dus voor mij pleit, het was wel duurzaam. Ja. En ik leidde een team internationaal om hele grote projecten aan te kopen. Ja. Die dan een rendement moeten geven voor de investeerders, wat pensioenfondsen waren. Ja. En mijn dagen waren, of mijn weken waren gevuld met werken. Ja. Vaak van, en ik vloog heel veel heen en weer door Europa. Dus vaak van 's ochtends 6 uur tot 's avonds 12 was ik dan onderweg. Dat is echt. Ik denk dat ik wel gemiddeld op 100 uur per week werken zat. En dus heel intensief. Je werk was je leven, zeg maar. Ja, nou, deels. Dus gelukkig deels, zeg ik. Want ik vond het ook heel interessant. Hè? Dus ik vond, dat zat ook wel echt in me. Onderhandelen, de spanning van de deal en die zaken. En ik had ook dus wel een tweede leven. Ik heb eigenlijk altijd een tweede leven gehad. En dat was dus meer de artistieke kunstenaars zien in zowel Amsterdam als Berlijn. Dus daar bracht ik dan mijn vakanties en mijn weekenden. Dan zat ik in een hele andere bubbel. Ja. Ja. En kon ik ook daarmee echt alles loslaten. Dus ik was wel echt, dan voelde me echt vrij. Ja. En wanneer ben je dan op het punt gekomen van, dit is het misschien toch niet helemaal, ik ga weer meer schrijven? Ja, ik heb ook de schrijversvakschool een tijd gedaan en geschreven. Ik heb ook een keer een 6 maanden sabbatical genomen. Toen heb ik in Berlijn gewoond om te schrijven. Maar daarna nam het werken dus weer over. Ja. En uiteindelijk was er een moment dat ik na die periode bij Triodos, dat ik nog een stap verder in mijn carrière kon gaan maken en naar Zürich zou gaan. En toen besefte ik van, dan raak ik dus dat stukje wat mij de vrijheid geeft, raak ik dan kwijt. En toen besefte ik dat ik dat niet wilde. Waren die weekenden, ja, dat die waren artistieke weekenden, uitingen, ja, zeg maar. Precies. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik niet. Ja, daar was je klaar mee. Ik dacht, ik had dat ook. Ik merkte dat ik dat wel echt nodig had. En mijn schrijven was inderdaad mijn leven, maar ik had nog wel in ieder geval die ruimte dat ik me, waar ik me eigenlijk in ieder geval die kant van mezelf te voelen. Ja, nu ben je 1/3 schrijver, 1/3, nog steeds investment banker, mag ik het dan zo noemen? Ja, dat mag. En 1/3 tantra leraar. Ja. Een bijzondere combinatie. Ja, als ik dat zo mag zeggen, toch? Dat klopt wel, ja. Ja, ja. Maar want dat klinkt als een totaal ander pad wat je dan gekozen hebt. Of zie je het zelf helemaal niet zo? Ja, en toch is het eigenlijk allemaal vrij natuurlijk gegaan. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat er oud-collega's van de eerste investmentbank waar ik werkte zijn, die denken, wat is er met hem gebeurd? Ja, waar is hij ontspoord, zeg maar? Ja, precies. En daar was ik ook wel een beetje bang voor op een gegeven moment, van ben ik aan het ontsporen, toen ik eigenlijk tantra ontdekte en aesthetic dance. Ja. Wat is tantra eigenlijk? Als we dat even simpel uit moeten leggen. Daar heb ik laatst 2 uur over gepraat. Maar die tijd hebben we niet. Het is eigenlijk een levenswijze. Dus het is een oude Indiase religie. Mm-hmm. Maar een niet traditionele religie zoals we dat kennen. En het staat eigenlijk voor om alle aspecten van het leven met liefde te omarmen. Okay. Dat betekent dus dat je geen oordelen hebt of over. Dus dat je eigenlijk niet, zelfs niet alleen accepteert wat je tegenkomt in jezelf, maar het ook echt omarmt. Ja. Deed je dat vroeger ook al? Dat je dat omarmde? Nee, ik heb daar dus wel heel veel. Ik heb mezelf op een hele andere manier leren kennen. Ja. En hoe komt het dan dat je dat wilde gaan doen? Daar ben ik dus heel natuurlijk ingerold. Toen ik op het moment dat ik besloot van ik ga niet naar het Zürich, kreeg ik meer tijd. En toen kwam ik tot de verrassende ontdekking dat dat door de weekse dagen ook avonden hadden. En ik dacht, wat doen mensen dan in die tijd? Want dat was ik een beetje kwijt. Dus ik had eigenlijk opeens heel veel tijd. En toen ben ik dingen gaan ontdekken. Mm. En zo heb ik aesthetic dance ontdekt. En dat zit heel erg sterk verbonden eigenlijk met tantra. In ieder geval zo ben ik ook op het spoor van tantra gekomen. Mm-hmm. En ja, heel kort gezegd merkte ik dat ik dus in tantra en aesthetic dance in een staat kon komen van volledige vrijheid zonder dat ik drugs of alcohol gebruikte. Ja. En dat had je daarvoor nooit eerder gevoeld? Dat had ik, denk ik, dat was ik een beetje kwijtgeraakt misschien sinds mijn 12e of zo. Mm-hmm. Dat gevoel. Ja. En dat gevoel vond ik dus heel mooi en wilde ik ook gaan ontdekken. En tegelijkertijd, wat ik zei, was ik er ook wel een beetje bang voor. Want je verliest je grip, zeg maar. Mm-hmm. En het was voor mij ook niet echt te begrijpen. Want het was niet zoiets wat ik rationeel in geloofde over. Ik ben eigenlijk dus eerst gaan ervaren en later meer erover gaan weten. Ja, precies. En dat heeft voor mij heel erg geholpen. Want met mijn ratio zou ik er nooit toe zijn gekomen. Ja, zou je nooit zijn begonnen. Dus, nee, ik heb ook eigenlijk nooit toen boeken erover gelezen. Maar ik kwam het tegen. Ik kwam erin terecht. Ik dacht, hier wil ik meer van ervaren. En laat ik me er maar in gaan storten. Ja, en nu ben je een tantra leraar. Ja. Ja. Ja. Zo gek kan het lopen. Ja, daar is wel 10 jaar, of tenminste nee, want ik ben nu al best wel lang tantra leraar. Maar dat is wel heel geleidelijk gegaan. Ja, dat snap ik. Maar ik heb wel daar eerst heel veel in ervaren. En dan kwam toch ook mijn brein van of de dingen willen organiseren. Dus ik ging toch die kant op van teachers die ik goed vind, ging ik uitnodigen en daar samen iets mee organiseren en toen assisteren. En uiteindelijk ben ik leraar geworden of facilitator. En die vrijheid die je dan daar voelt, voel je die ook tijdens het schrijven? Ja, dat is een mooie vraag. Ja, dat klopt wel, denk ik. Ja, kijk, op het moment dat ik de ruimte creëer om te schrijven, en dat doe ik dan heel bewust, dat ik een periode, dat ik echt een blok van een aantal uren helemaal alleen dat heb. Dan kom ik dus in die wereld terecht van het schrijven die ik zelf heb gecreëerd en waar alles kan gebeuren. Ja. En dat komt eigenlijk mooi terug op jouw vraag van net. Want dan ontstaat het dus op een soort magische wijze, op het moment dat ik die setting heb en mijn personages heb, dan kan alles gebeuren. Ja. Want ik mag het zelf. Je mag het zelf bepalen. Ja, en dan komen er dus heel veel dingen. Dat is dus ook het mooie van creativiteit. Ik merk dat dan heel veel op zijn plek valt of zo. Mm. Dus ik had Faust gelezen, ik had de plek bedacht. En dan op een gegeven moment blijken er allemaal mooie aanknopingspunten te komen die ik kan gebruiken, waardoor er dus inderdaad heel veel in terecht komt. Ja. Die voor mij allemaal, en dat heb ik ook wel teruggehoord van eerste lezers, dat alles past. Ja. Op een speciale manier. Ja. Zonder dat het geconstrueerd is, denk ik. Ja, en die vrijheid en die creativiteit die komen dan samen in dat boek. Het is ook je tweede boek, Iedereen is Faust. Kwam een maand geleden uit trouwens. Hoe kwam je op het idee, eigenlijk helemaal in het beginsel, om dit boek te gaan schrijven? Was dat thema van toxic masculinity al iets waar je je langer mee bezig hield? Of kwam dat ook naarmate je je ging begeven in bijvoorbeeld Faust of in die wereld en in die vrijheid? Ja, het idee was er dus. Was het dus eerder? Of van het basisidee was die keten van trauma's die steeds wordt doorgegeven. En dat ik opeens iets voor me zag als een eeuwigdurende strijd tussen goed en kwaad. En dan kom je al snel op God en de duivel. Maar die dus door seks wordt doorgegeven. En ik zag eerst een soort legers vormen van een soort onder. En toen dacht ik, nou, dat wil ik simpeler maken en ik wil het op één persoon houden en een soort godfiguur creëren en een personage. Mm-hmm. En dat ben ik toen gaan uitwerken. En het andere was, maar dat komt misschien nog, zal het niet te complex maken. Maar ik heb eigenlijk ook een soort van twee ideeën samengevoegd tot één roman. Laten we het gewoon complex maken. Waarom niet? We hebben de tijd. Wat is het tweede idee dan? Nou, het tweede was dat ik iets met Iran en Perzië wilde. En dat liep ik ook al lange tijd mee rond. En dat heb ik toen eigenlijk kunnen gebruiken in deel 2. Wat ook heel mooi uitkomt, omdat de oorspronkelijke van Goethe's Faust ook uit twee delen bestaat. Mm. Dus die heb ik kunnen combineren. Ja. Oké, en dat, ja, want een deel van het verhaal speelt zich dat dus ook af in Iran. Of in ieder geval, dat raakt daaraan. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. En dat is dan het tweede deel van je boek. Ja. Het is wel hetzelfde boek, toch? Ja, dat is hetzelfde boek. Nee, okay. Ja, klopt. Nee, het is één boek, om duidelijk te zijn. Iedereen is Faust. Ja. En daarin staat, er zit een deel 1 en een deel 2 in. Die Faust, de naam Faust, dat hebben we nu al een aantal keer genoemd. Waar komt die inspiratie vandaan? Waarom wilde je dat zo graag gebruiken voor dit project? Dat kwam volgens mij voort. En het is wel, het is lastig om precies, hoe werkt creativiteit? Ja. Wat de volgorde is, weet ik dus ook niet meer heel goed. Maar ik weet wel dat ik al dat idee had van het doorgeven van die trauma's, maar ook het doorgeven van goedheid via seks. Mm-hmm. En op een of andere manier klikte toen het dingetje van, hey, dat is eigenlijk het Faust-thema, maar dan omgekeerd. Ja. En toen was ik in Berlijn. Toen heb ik heel optimistisch Faust in het Duits gekocht. Oké. Klinkt uitdagend. Ja, klopt. Dat was het ook best, maar ook heel mooi. Want ik ben daartoe vrij intensief. Mijn Duits is redelijk goed gaan lezen. Maar het is wel gewoon, ik bedoel, het is. Het is ook nog in poëtische vorm. Dus het is best wel. In het Nederlands moet je ook al redelijk goed lezen. Ja, moet je werken om het te lezen. Ja, ja. Maar. En toen zag ik. Ben ik zoveel tegengekomen. Toen heb ik hem in Nederland ook nog in Nederlands gekocht. En toen ben ik echt gaan strepen en dingen opschrijven. En oh toen, ja, echt aantekeningen maken in het boek terwijl je dat aan het lezen was. Ik schrijf nooit in boeken, behalve als ik het voor mijn eigen schrijven nodig heb. Mm-hmm. En het staat helemaal vol. Dus het staat. En toen merkte ik hoe goed dit paste. En wat op zich ook logisch is in die zin. Omdat het een soort van klassiek thema is. Wat. Ja. Dat klassiek, want het gaat de hele tijd over dat positieve doorgeven, het goede of het positieve doorgeven. Is dat dan ook iets wat Faust voor jou vertelt, zeg maar? Of? Nee, dat dan niet. Maar ik denk dat het wel gaat over over goed en kwaad. Oh ja. En de natuur, wat zit er in je eigen natuur eigenlijk? Uh-huh. En wat valt er. Kun je aan jezelf ontkomen, is denk ik daarin. Oh, ook dat is een mooie vraag. Ja. En kan dat? Volgens Goethe? Nou, Faust dus niet. Het grappige is, mensen denken altijd vanuit... als je het Faust niet hebt gelezen, dan heb je een soort... Nou ja, je ziel aan de duivel verkopen. Hij doet dat maar al te graag aan het begin. Want hij is het eigenlijk... hij vindt zich ondergewaardeerd en is het eigenlijk zat om goed en deugdzaam te zijn. Ja. Dus hij is makkelijk te verleiden door de duivel. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, hij mag dan een hedonistisch leven leiden. En Mephistopheles gaat hem daarbij helpen. Dus die staat helemaal in dienst van hem op aarde. Maar daarna is hij zijn ziel kwijt. Ja. Maar vervolgens is Mephistopheles dus ook bezig. Nou, hij ontmoet een heel mooi meisje. Volgens mij veel te jong, is niet helemaal duidelijk daar. Maar die helpt hem om haar te verleiden. Uh-huh. Waarmee hij haar hele familie eigenlijk in het verderf stort. Maar hij inderdaad wel seks met haar heeft. Maar hij wordt verliefd. En voelt dus heel veel mede-ogen eigenlijk met haar. En wil haar gaan redden. In plaats van haar zelf te genieten en het maar te laten zitten. Ja. Dus hij ontkomt misschien niet aan zijn deugdzame zelf. Oké. En dat soort filosofische gedachten die gaan dan rond in jouw hoofd. Dat moet je dan vertalen naar een boek. Iedereen is Faust. En dan ga je dus het goede of het positieve doorgeven via de seks. Dat hebben we nu ook al een aantal keer gehoord. Ja. Wat betekent dat concreet? Wat lezen we dan? Ja. Nou, daar zit dus inderdaad een verschil tussen het idee wat ik heb, wat ik denk in werkelijkheid ook gebeurt. Mm-hmm. Wat ik ook in de tantra in die zin heb ontdekt. En hoe ik het heb gebruikt in het boek. Want daar heb ik eigenlijk in een hele werkelijke hedendaagse setting heb ik dat laten afspelen. Ja. Met een soort mythisch verhaal dat daar doorheen loopt. En dat begint met, net als Goethe's Faust, begint het met een weddenschap tussen God en de duivel. Maar daar is het in de hemel en hier is het in de hel. En de God is niet de standaard God, oude man met een witte baard. Mm-hmm. Maar dat is een Persische vrouw. Oké. Okay. En vervolgens ontmoet Raphael ook in Amsterdam op een vrij mystieke wijze een Persische vrouw. Ja, en zo komt hij te weten dat hij weddenschapper is. Dat komt hij nooit te weten. Oh. Nee, maar zij verleidt hem op haar manier. Mm. Hij wordt ook misschien wel voor het eerst verliefd. En hij kan haar niet... Het blijft ongrijpbaar voor hem. Mm. Omdat alles wat hij gewend is bij haar niet werkt. Dus hoe hij manipulatief is, hij is dus onweerstaanbaar knap. Ja. En hoe hij met vrouwen omgaat, dat werkt dus bij haar niet. Maar tegelijkertijd veroordeelt hem niet. Maar ze spuit wel op een hele poëtische manier met wijsheden. Ja, die hij niet helemaal begrijpt. Over zijn mannelijkheid. Over mannelijkheid, ja. Over hoe trauma's werken. Maar allemaal een beetje niet heel direct, maar ze lijkt wijze. Hem helemaal te begrijpen. En hij vindt dat super irritant, want hij krijgt daar geen grip op. Maar wordt dus wel verliefd. Ja. En dan komt het leuke, want consent speelt ook een grote rol in het boek. En zij waarschuwt hem van tevoren, als je met mij naar bed gaat, dan gaat er iets veranderen. Mm. En dan denkt hij nog van, ja, dat denken ze allemaal. Maar... dan kan je alleen nog maar het goede doen. Als je hierna... Dus besef je goed wat je doet. En pas als hij echt zegt van... Ja, dat is ook... En hij natuurlijk gelooft hij dat niet. En uiteindelijk zegt... Nou, stel je voor dat het toch zou zijn... Zou je het dan alsnog doen? Ja. En dan zegt hij op een gegeven moment ja. En dat is dan het consent wat hij daarmee geeft. En dat is het consent, ja. Je gaat ook een stukje voorlezen uit het boek. Een gedicht... Klopt ja, dat, dat kan, zeker. Er staat hier op mijn blaadje gedicht pagina 72. Dat is ook letterlijk het enige wat er op mijn blaadje staat. Nou, dus. Dan zal dat dan wel zijn. Ja. Ja, waar gaat het over? Ik heb dus voor de luisteraar ook eventjes... Het is echt een roman en het is gevormd in... Of het is dus proza. Mm-hmm. En Goethe's Faust is dat niet... En ik vond het wel mooi om daarin stukken poëzie ook of versen in op te nemen. Ja. In precies dezelfde stijl. Ook volgens, want het zijn verschillende vormen die Goethe gebruikt. En daarin zitten ook koren. Mm. Een engelenkoor en een koor van geesten. En die heb ik dus gebruikt om ook een beetje dat mythische erbij te krijgen van de koren die op een of andere manier wat betekenis geven aan wat er gebeurt. Ja, nou, ik zou zeggen, ga luisteren. Ja, go for it. Dat zal ik doen. Oké. Onfeilbaar man zijn kent geen angst of pijn. Altijd maar strijden, zwakte vermijden, ondraagbaar gewicht waaronder je zwicht. Scharnieren piepen, krachten verdiepen, duwen en trekken, spieren verrekken. Staaldraad gespannen, zachtheid verbannen. Eeuwige weerstaand, aan het einde beland, laat los dat gevecht, het pleit is beslecht. Tijd is gekomen, laat het maar stromen. Mooi. Thanks. Ja, toch? Ja, ik ben er wel blij mee. Ja. Het is altijd moeilijk om van jezelf te zeggen dat je iets mooi vindt. Maar Ja, ik vind het mooi. We gaan even naar muziek. Vind je dat goed? Want dat heb je ook voor ons meegenomen. Losing My Religion van R.E.M. Yes. Heeft dat dan ook weer te maken met dat hele tantra-avontuur? Nee, dat heeft meer te maken, denk ik. Het is voor mij wel verbonden aan de, zeg maar, toxische mannelijkheid of waar dat ontstaat. Maar een beetje op een, het is best een melancholisch nummer. Mm. En het staat ook wel, ik heb dat lied... Ik heb het is een herinnering, zeg maar, aan mijn jeugd en aan de eerste de tijd dat ik ging dansen en vrouwen ging versieren. Voor het eerst, dus als die stoere man die eigenlijk nog heel weinig weet. En dan luister je naar dit nummer. Hoe versierde je die vrouwen op dit nummer? Ja, ik heb daar wel de herinnering aan een van mijn eerste seksuele ervaringen. En daar is het wel mee verbonden. Wat dus een soort wel mooi was, maar ook er zat dus ook wel die onhandigheid in die ik verstopte achter cool zijn. Ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Losing My Religion van R.E.M. Links that I will go to. Losing My Religion van R.E.M. Je hoort het hier tijdens de nacht van BNNVARA op NPO Radio 1. En bij mij te gast is schrijver Joris van der Geest. In zijn roman Iedereen is Faust duikt hij in het leven van Raphaël. Je noemde hem net al een misogyne klootzak. Het raakt aan thema's als toxic masculinity, grensoverschrijdend gedrag, de zoektocht naar het goede, consent, hebben we het net allemaal al over gehad. Ik wil nog iets dieper in op dat personage Raphaël. Want ja. Hoe zou je hem nou verder omschrijven? Hij is woest aantrekkelijk. Het is een klootzak. En verder? Ik denk dat hij ook scherp is. Hij observeert heel scherp. Hij heeft humor. Uh-huh. En ik denk dus daarin dat hij niet... ik denk niet dat hij zo geboren is. Dat hij bepaalde kanten van zichzelf heeft ontwikkeld. Yeah. Dus agressief naar andere mannen. Dus het vechten. Een soort ook onderdrukte agressie naar vrouwen toe. Ik denk dat hij dus een soort van schild van mannelijkheid om zich heen heeft. En dat hij dat dus ook projecteert op alles om zich heen. Ja, hoe maar projecteert hij dat? Hij is dus, wat ik leuk vond om te doen, is dat er zit denk ik ook een andere kant aan toxisch gedrag. Of wat ik eigenlijk liever ongezond gedrag noem. Mm-hmm. Ik wil dus ook een beetje spelen met genderrollen. Wat een andere kant is dat aantrekkelijke mensen natuurlijk vaak veel gedaan krijgen. En in die zin ook wel dat zelf kunnen gebruiken. En dat zijn misschien vaker vrouwen dan mannen. Mm-hmm. Waar degenen die daarvan profiteren of daar gebruik van maken weer vaker mannen zijn. Maar ik vond het leuk om hem dus beide mee te geven. Dus enerzijds heeft hij dat toxisch mannelijk gedrag of ongezond mannelijk gedrag. Mm. En tegelijkertijd heeft hij ook die rol van knappe, jonge persoon die op een groot en belangrijk reclamebureau werkt en wordt gebruikt eigenlijk, zijn aantrekkelijkheid wordt gebruikt om klanten binnen te halen. Maar verder moet hij eigenlijk gewoon zijn bek houden. Ja. Terwijl hij best wel hele goede en slimme ideeën heeft. Uh-huh. Maar hij zit dus in de hiërarchie op een plek dat hij gewoon mooi moet zijn. Ja. En verder niet te veel moet doen. Maar hij is wel creatief. Mm. En hij is dus ook copywriter wel daar. Los van dat hij mooi moet zijn. Mm-hmm. Maar hij is ook een creatief persoon. Ja, en tegelijkertijd heeft hij dus dat schild van mannelijkheid om zich heen hangen. Ja. Ja. Moeilijk personage lijkt me. Ik vond het heel leuk. Ja, dat geloof ik. Ja, ik hou wel van een complex persoon. En die echt meerdere kanten heeft. Mm. En alleen daarom kan hij ook ineens goed worden. Ja. En daarin van alles tegenkomen. Ja. Alleen dan wordt het interessant, denk ik, als iemand niet zwart-wit is. Ja. Je gaat nog wat voor ons voorlezen, waar dat hoofdpersonage ook wat prominenter in naar voren komt. Wat ga je voor ons lezen? Dat we even weten waar we zijn in het verhaal. Ja, wat ik net al zei, is dat hij dus Nagisa, die Persische vrouw, ontmoet. En die hem waarschuwt van, als je met mij seks hebt, dan kun je daarna alleen nog maar het goede doen. En de dag daarna blijkt dat hij opeens geen eieren met spek meer kan eten. Mm. En zijn hand gaat er wel naartoe. Hij wil het wel. Hij heeft heel veel trek in. Want hij heeft net veganistische picknick voor haar geregeld. En hij wil dat eten. Maar het lukt hem niet. En hij ziet opeens allemaal beelden voor hem van varkens in hele nare bio-industrie hokken. En kuikens die door de shredder gaan. En het lukt hem dus niet om dat te eten. En hij gaat dan zoeken en hij komt erachter, denkt hij, dat hij onder hypnose is. Mm. Maar hij kan Nagisa niet bereiken. En hij gaat naar de afspraak met zijn beste vriend Vincent onder hypnose. En het punt is, in het eerste hoofdstuk eigenlijk is al iets gebeurd wat nog echt wel uitgepraat moet worden met Vincent, die erg boos op hem is. Ja. En we zitten in dat gesprek dat ze in Bar Botaniek zitten. Oké. En daar begin ik dan. Ik ben zeer benieuwd. Oké. De serveerster loopt langs en staat stil in zijn blikveld. Ze heeft een mooi open gezicht en Rafael beseft dat hij haar geen cijfer heeft gegeven. Wat eigenlijk niet de juiste bewoording is, want cijfers geeft hij niet bewust. Hij ziet ze gewoon voor zich, zodra er een vrouw verschijnt. Alsof zijn homunculus een bordje omhoog houdt, als een jurylid bij het ijsdansen. Het oordeel in klare tekens, zwart op wit. Het overkomt hem, zonder dat hij er iets over te zeggen heeft. Dat mannetje in zijn hoofd is kennelijk ook verdoofd door Nagisa's hypnose. Er verschijnt geen cijfer, enkel de gedachte dat het meisje een mooie open glimlach heeft. Hij lacht op eenzelfde manier terug, dat hoopt hij althans. Want dit is behoorlijk wennen en Vincent zit hem een beetje vreemd aan te kijken. Een tikje spottend, maar niet vijandig. Die gast wil een verhaal, een smeuïg verhaal over een complexe situatie met een vrouw die getrouwd is, iets waar je om kan lachen en op een speelse, bewonderende manier afkerig over kan doen. Het is vreemd, maar zo lijkt het altijd te gaan. Vandaag zal het anders gaan. Rafa leunt naar voren om Vincent aan te kijken, zoals Nagisa altijd doet, dat je echt contact maakt. Nee, dat is niet aan de hand. Het is wel complex, maar op een andere manier dan je denkt. Vertel ik je later nog wel. Hij haalt diep adem om rustiger te praten. Er is veel veranderd. Daarvoor belde ik je gisteren. Het hoofd van Vincent wordt wazig. De vingerplant verdwijnt naar de achtergrond en Vincents ogen komen dichterbij. Hij grijpt de leuning van zijn stoel om het draaien te stoppen. Het is zijn mond die beweegt, zijn tong die trilt en de woorden vormt. Het is zijn stem die nagalmt in de holte van zijn hoofd en hij kan het niet stoppen. Seks is te bijzonder om er zo achterloos mee om te gaan. Seks, liefde, het leven. Het is ongelooflijk als je beseft wat voor rijke gevoelens er bij ieder mens spelen. Wat je allemaal voor moois kunt doen met een connectie. Maar ook wat voor schade je kunt aanrichten als je daar onverschillig mee omgaat. Vincent staart hem aan. Let niet op wat ik zeg, ik ben onder hypnose, wil Rafael hem toeschreeuwen. Maar dan blokkeert er iets. De woorden die hij wel wil uitspreken komen niet, terwijl wat hij zegt en niet wil zeggen juist niet te stoppen is. Dan dringen zijn eigen woorden, die niet van hemzelf zijn, tot hem door. En hij weet dat het de waarheid is. Hij weet wat er al die tijd al wrong. Alsof iemand hem eindelijk verteld heeft hoe het werkelijk zit. Hoe goed is het dat hij dit heeft uitgesproken. Vincent is nog altijd stil. Begrijpelijk, hij moet ook even de tijd krijgen. Om hem wat ruimte voor reflectie te geven, zet hij het glas gemberthee aan zijn mond en bedenkt op hetzelfde moment dat hij Vincent kan tonen hoe je makkelijker kunt drinken. Namelijk door het drinkgebaar vanuit zijn pols wat te overdrijven, zodat het ongemerkt tot Vincents onderbewustzijn zal doordringen. En als hij dat bij iedere slok doet, zal Vincent de juiste manier vanzelf overnemen. Onbewust en zonder geconfronteerd te worden met zijn eigen onbenulligheid. Helaas vergeet Rafael rekening te houden met het effect van een overdreven drinkgebaar op de hoeveelheid vocht dat uit het glas komt, gelardeerd bovendien met een plak gember die tegen zijn strot slaat, waardoor hij zich ernstig verslikt en al hoestend ziet hoe ook Vincent het uitproest, die aanstekelijke schaterlach van hem, waardoor Rafael onbedwingbaar mee moet lachen en er nog meer thee uit het glas gutst. Vincent lacht nog een beetje na, hoofdschuddend. Wat een klootzak ben je toch. Acteren kun je niet, maar grappig ben je wel met die rijke gevoelens van je. Fantastische scène. Thanks. Ja, ja. Maar in dat stuk wat je dus nu leest, neemt die Vincent, die Rafael, totaal niet serieus. Nee. Tenminste, dat zo voelt het. Op het moment dat Rafael zich kwetsbaar opstelt. Precies. Dat raakt dus aan dat thema mannelijkheid. Ja. Met wat voor ideeën over mannelijkheid ben je eigenlijk zelf opgegroeid? Het is zo dat ik ben door mijn moeder behoorlijk feministisch opgevoed. Uh-huh. En tegelijk heb je zoveel mensen om je heen die ook van invloed zijn. En ik denk vanaf een bepaalde leeftijd zijn er toch meer ja, oudere jongens geweest die mijn voorbeeld vormden. En vriendjes en alles wat je om je heen hoort, denk ik. Ook bijvoorbeeld rolmodellen zoals Sonny Crockett van Miami Vice. Mm. Die voor mij bepaalde wat een man hoort te zijn. Ja, en wat betekent mannelijkheid nu voor jou? Dat vind ik een heel ingewikkeld iets. Ja? Ja, ik ben steeds meer de vraag inderdaad van wat is nou door de maatschappij en het systeem bepaald wat mannelijkheid is. Ja. En wat is, wat is mijn eigen mannelijkheid? Ja, maar waarom vind je dat zo ingewikkeld? Omdat je denkt dat de maatschappij een bepaald beeld heeft van mannelijkheid waar je zelf niet aan voldoet? Of waar komt dat vandaan? Ik denk dat ik, daarom is het misschien juist extra ingewikkeld. Ik denk dat ik daar redelijk aan voldoe. Ja. En de vraag is, ben ik dat als persoon? Wat is de man in mij? Mm-hmm. Maar ik vind het, als je er op die manier naar kijkt, ook eigenlijk, en ik heb de luxe om er op die manier naar te kijken, ook eigenlijk niet zo belangrijk. Ik voldoe aan dat beeld. En er zijn natuurlijk heel veel eigenschappen die aan mannen worden toegedicht. Ja. En andere eigenschappen die aan vrouwen worden toegedicht. En ik wil steeds meer, ik maak steeds meer ruimte voor die andere eigenschappen. Mm. Dus voor het, als je het mannelijk en vrouwelijk wil noemen, wat eigenlijk niet hoeft. Voor de vrouwelijke eigenschappen in mijzelf. Mm. En dat is ook eigenlijk in de tantra zo. Daar heb je, daar zijn dan goden, maar die staan eigenlijk voor alles wat je in jezelf hebt. Voor mij, in ieder geval in mijn interpretatie daarvan, is dat dus ook dat je zowel de mannelijke god als de vrouwelijke god in jezelf hebt. Of dat nou, zeg maar, mannelijk tussen aanhalingstekens of vrouwelijk is, dat maakt eigenlijk niet uit. Dan maakt het steeds minder uit eigenlijk. Ja. Ja. Want het zijn kwaliteiten en de ene kwaliteit, je hebt al die kwaliteiten nodig. Dus ik merk dat ik die kwaliteiten nodig heb. Bijvoorbeeld focus, doelgerichtheid, waar ik heel goed in was als investment banker. Die heb ik en die heb ik ook nodig. Maar ik heb ook mijn gevoeligheid en empathie nodig om connecties te maken met mensen die ik belangrijk vind. Wanneer is het dan toxisch mannelijk gedrag? Wanneer spreken we volgens jou van toxic masculinity? Ja, ik zei net ook al een paar keer, en ik gebruik toxic masculinity is een term die natuurlijk iedereen kent. Ja. En ik vind het ook eigenlijk misschien beter om te spreken van ongezond gedrag. Uh-huh. Omdat het anders misschien de indruk wekt dat de man überhaupt giftig is. En eigenlijk is het gaat om het gedrag, volgens mij, wat ongezond is. Allereerst voor degene die er het slachtoffer van worden. Maar uiteindelijk ook voor jezelf. Ja. Dus ik vind, voor mij is toxisch of ongezond gedrag is datgene wat denk ik voorkomt uit een beeld van mannelijkheid. En wat anderen schaadt. En uiteindelijk dus ook jezelf, omdat je allerlei dingen onderdrukt. Ja, heb je zelf wel eens toxisch of ongezond gedrag vertoond? Ik denk dat achteraf gezien wel en zeker, ja. En was het dan schadelijk voor anderen of schadelijk voor jezelf? Ja, uiteindelijk dus ook allebei. Uh-huh. Ja. Maar dat wil zeggen dat wat ik eerder ook aangaf, dat dus uit, in mijn geval in ieder geval, uit onwetendheid was. Ja. Uit een gebrek aan daarin te worden opgeleid en opgevoed. Mm-hmm. Dan dat ik heb nooit bewust daarin kwaad gedaan. Nee. Maar ik denk wel achteraf dat wel anders gekund. Ja. En waar ik mezelf daarin heb kwaad gedaan, is dat ik op een gegeven moment, en dat was dus ook in die periode waarin, en dat is natuurlijk adrenaline en testosteron en alles wat je nodig hebt om succesvol te zijn in investment banking, dat ik daarin ook wel dus vriendschappen verloren ben, liefde werd minder zacht en ook contact met familie en dergelijke. Alles werd wat minder dan het nu is. Ja, ja. Maar het was nooit een soort bewuste keuze om dat gedrag te vertonen? Nee, maar het was wel... kijk, bijvoorbeeld, wat er ook een belangrijke rol in speelt... is dat het een bepaalde status geeft. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vrouwenofficieren een bepaalde status geeft. Ja. Onder mannen. Ja, ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat op de middelbare school... volgens mij, dat wij dan echt pauzes achter elkaar... Over de meiden in de klas. En dan echt op een toon dat je achteraf denkt van... waar sloeg dat op? Ja. Waarom hebben we het hier de hele tijd op die manier over? Maar dat was inderdaad onwetendheid. Dus ja, we hoorden er op een bepaalde manier bij. Ja, en dus natuurlijk ook wel het gevaar dat je daarin blijft geloven of in blijft hangen. Nou, daar kan je heel lang in blijven hangen, volgens mij. Ja. Want het is wel zo, inderdaad, dat begint dan op de middelbare school. En dan is het echt nog onbenulligheid natuurlijk. Ja. Maar het is, ja, het kan wel doorgaan. En, en wat ik daarin ook merk is dat in mijn vriendschappen bijvoorbeeld... het was ook, je was elkaar aan het vermaken. Ja. Dat was hier, dat zit ook in dit stukje. Dat de ander, een soort de bewondering van een stoer verhaal. Mm-hmm. En waarin ook, nou ja, dus waarin iets spannends gebeurt. Dat... ja, misschien deed je het wel meer daarvoor dan voor de ervaring zelf. Ja, ja. En ja. In je boek worden ook heel veel grenzen overschreden, als ik het zo mag zeggen. Dat is ook een groot thema. Ik noemde net de term consent al. Ook in veel relaties gebeurt dat, grenzen overschrijden. Waar ligt de grens van de ander? Ja. Hoe komt dat volgens jou? Waarom is dat zo'n belangrijk thema in je boek geworden? Ja, ook daar denk ik dat dat we daar veel te weinig over leren. Mm. En hoe ingewikkeld eigenlijk het is sowieso om je eigen grenzen aan te voelen. Ja. En die dan ook nog uit te spreken. Ja. En omgekeerd om daar ruimte te geven voor de ander. Om grenzen aan te geven en echt te voelen. Dus dat heb ik ook in die scène heel bewust gedaan. Dat Nagisa Rafael echt heel veel tijd geeft om echt te beseffen wat die gaat doen. Ja. En als je in een rush zit en ook bijvoorbeeld seksueel opgewonden bent en dergelijke, wat allemaal kan meespelen, dan, maar je hebt ook bijvoorbeeld, we zijn ook gewend om in een soort doelgerichtheid naar een bepaald punt toe te werken. Ja. En daarin is vaak heel weinig ruimte om echt eventjes te vertragen en te voelen van wat speelt er nu? Mm-hmm. En ga ik nu een grens over? Ja, en als ik het dan heb over van waar ik misschien ook wel... ja, toxisch ben geweest, is dat je wel een soort daar wel enigszins gebruik van maakt. Dus er is wel consent. Maar het is ook wel, verleiden is ook manipulatief. Ja, dat is natuurlijk best dat is een lastige balans. Ja. Ook in een boek, lijkt me. Ja, zeker. En dat is ook, dat vond ik ook heel spannend bij het schrijven van dit boek. Mm-hmm. Want ik schrijf dus inderdaad, ik heb gekozen om vanuit het perspectief van Rafael te schrijven. En ik wil hem ook echt begrijpen. En ik wil ook dat de lezer natuurlijk met hem meegaat. Ja. Ook al vind je hem een klootzak. En, hij wordt langzaamaan een mindere klootzak. Ja, zeker. Maar in het begin wel. Mm. Maar je moet ook zijn gedrag begrijpen. Als het alleen maar een klootzak is, dan haak je af. Ja. En wat ik heb geprobeerd is ook om de dynamiek van seksualiteit, waar hij dus gebruik van maakt, omdat ook op een opwindende manier te beschrijven. En dat heb ik ook teruggekregen van lezeressen die daar tegen wil en dank dat toch heil vonden. Ja, ja. Want je wilt het niet, maar het is ook een beetje hoe het werkt. Ja, ja. En daar kan je op een ongezonde of een gezonde manier mee omgaan. Ja, en die nuance eigenlijk die je dus dat hoofdpersonage meegeeft, die is in jouw ogen juist zo belangrijk om dat mannelijke gedrag en ook dat ongezonde gedrag te benadrukken. En maar ook aan de andere kant dus weer te begrijpen. Ja, precies. Want kijk, ik denk dat het heel goed is om dat te begrijpen. Zonder dus het gedrag te veroordelen, maar wel te begrijpen waar het vandaan komt. Want anders gaat het niet veranderen. Ja. En daar kan een roman juist heel goed bij helpen. Mm-hmm. Omdat het de ruimte en de vrijheid geeft om zo iemand te scheppen die je niet in het echt wil tegenkomen. Ja. En tegelijkertijd, en dus met uitvergroting, maar dat je toch inderdaad wel snapt, oh, daar komt het vandaan. En dat hebben heel veel mannen, stukjes daarvan. Mm. En daardoor kan je als man ook opeens misschien inzicht krijgen in je eigen gedrag. En dat heb ik ook meegekregen van eerste lezers. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Ik vroeg je aan het begin van deze uitzending van is het hoofdpersonage gebaseerd op jezelf? De misogyne klootzak. Daar was het antwoord volmondig nee. Maar nu je het zo vertelt, denk ik van het is misschien niet gebaseerd op jouw complete zelf, maar misschien is het wel een soort uitvergroting van jezelf. Want ook jouw eigen zoektocht, als je, we hebben het gehad over dat je een investmentbanker was, je hebt in die corporate wereld gewerkt, je hebt je mannelijkheid tussen aanhalingstekens flink getoond, maar je bent steeds zachter geworden, je bent dat steeds mee in gaan zien. Ja. En je bent die andere kanten, misschien ook de vrouwelijke tussen aanhalingstekens nogmaals kanten van jezelf, ook gaan ontdekken. Dat is toch ook wat er met Raphaël gebeurt in het boek? Ja, je krijgt een vrij harde reset inderdaad. Ja. Maar er gebeurt daardoor, na die harde reset, gebeurt er ook iets anders. Hè? Want hij gaat eerst tegen wil en dank en dan gebeurt er meer. Ja, wat ik het leuke daaraan vind, is dat ik dus heel gemakkelijk, want ik vind het mooi om een beetje van zijn jeugd mee te geven, gewoon hele kleine stukjes steeds. Ja. Dat ik die gewoon uit mijn eigen jeugd kon halen. Ja. Bijvoorbeeld, dat komt steeds terug. Hij weet heel veel van vogels. Hij kent alle vogels. Mm-hmm. Maar die ken dat jij is ook totaal onmannelijk. Ja. Maar ik had vroeger een poster van alle vogels die in Nederland voorkomen boven mijn bed hangen met de namen eronder. Ah, ja. En nu merk ik hoe leuk ik het eigenlijk vind dat ik gewoon als ik een vogeltje zie dat bijzonder is, dat ik dat dan herken. Ja. Maar vanaf mijn tiende besefte ik dat ik daar niet mee te koop moest lopen, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik denk dat het een mooi verhaal is, ook voor de mensen die nu zitten te luisteren om. En eigenlijk dat is wat je net al zei, van dat juist die die ommezwaai die Raphaël maakt, dat ik denk heel veel mensen dat zelf ook meemaken. Toch? Ja, ik hoop het. Ja. Ik denk dat heel herkenbaar is. Ja, ik denk dat steeds meer kan gebeuren. Ja. Maar goed, ook wel beseffende dat ik en jij misschien ook in een bepaalde bubbel zitten. Ja. Ja. Dus ik hoop ook dat dit bijvoorbeeld, omdat het wel aanspreekt, dat ook die humor erin zit en mensen zich in kunnen herkennen, dat het juist het grijze middengebied, misschien de ergste klootzakken gaan dat dan misschien niet lezen. Ja. Maar dat het toch een heel groot grijs middengebied is dat onbewust van deze dingen heeft en deze patronen heeft, waarmee het wel toch wat zelfinzicht kan vergroten. Ja, en dat heel veel mensen dat ook al bewust aan het doen zijn. Maar je moet wel die informatie krijgen. Je moet op een of andere manier, is daar heel veel in te ontdekken, denk ik. Ja, en dat kan hele droge feitelijke informatie zijn, maar dat kan ook een roman zijn, zoals jij die geschreven hebt, om dat grijze gebied verder te onderzoeken. Ja, precies. En misschien is dat dan iets toegankelijker dan een feministisch essay of manifest, wat ook heel goed dat het er is. Maar dit is misschien iets toegankelijker dan. Ja, we zijn een uur verder. Zo snel gaat het. Ja. Ik wil je heel erg bedanken dat je er was. Vond je het leuk? Zeker, ja. Fijn, goed om te horen. Schrijver Joris van der Geest, het boek Iedereen is Faust ligt gewoon in de winkels. Je kunt het lezen. Ik ben wel benieuwd wat dan die conclusie is waar Raphaël uiteindelijk eindigt. Want zover ben ik dus ook nog niet gekomen. Dat is dan maar een tease na het einde van het boek. Na het journaal spreken we sowieso nog met iemand over dit thema. Dan ben ik namelijk met de emeritus, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, Maaike Meijer, gespecialiseerd in genderstudies. En dan praten we verder. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Baltimore hebben bergingswerkers delen van de ingestorte Francis Scott Key brug opgeblazen. De verkeersbrug stortte eind maart grotendeels in nadat een containerschip tegen een van de pijlers was gevaren. 6 mensen kwamen om het leven en het scheepvaartverkeer naar de drukke haven van Baltimore kwam stil te liggen. Het opgeblazen brugdeel lag tegen het vrachtschip aan, waardoor dat niet kon worden weggesleept. De laatste brugdelen die nog op het schip liggen worden nu bekeken, waarna het schip naar verwachting binnen een aantal dagen loskomt. Bij een Israëlische luchtaanval op een VN-auto in de Gazastrook is een buitenlandse medewerker van de Verenigde Naties gedood. Een ander raakte bij de aanval gewond. Sinds het begin van de oorlog zijn er 188 Palestijnse VN-medewerkers om het leven gekomen. Het is nu voor het eerst dat er een buitenlandse VN-medewerker is gedood. Volgens Indiase en Amerikaanse media gaat het om een 46-jarige man uit India. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de luchtaanval veroordeeld en wil een uitgebreid onderzoek. Het klimaat in Nederland wordt de komende jaren warmer, droger en natter. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw klimaatrapport. De onderzoekers zijn vooral bezorgd over de gevolgen van de droogte. Er zijn meer en langere droge periodes, terwijl er ook meer vraag is naar water. Niet alleen vanuit de landbouw en de natuur, maar mogelijk ook voor de drinkwatervoorziening. Tegelijkertijd worden regenbuien heviger en kan wateroverlast in dichtbevolkte gebieden tot forse schade leiden. Het PBL zegt daarom dat goed moet worden nagedacht over welke gebieden geschikt zijn voor natuur, woningbouw en verschillende vormen van landbouw. Het weer. De dag begint zonnig. De temperatuur loopt snel op naar uiteindelijk 25 tot 27 graden. Later op de dag kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Boris van de redactie. Hoe vond je het gesprek? Goed, ja? Veel geleerd. Heb je inzichten gekregen over het thema mannelijkheid? Ja, best wel. Ja? Ja. Welke? Noem er eens eentje. Goed op je grenzen letten natuurlijk, dat wist ik al wel. Maar ja. Het is goed om weer even bewust van te worden. Ja, toch? Die, ja, en dat alles is ontstaan. Ja, en het is allemaal een stuk moeilijker dan dat het zomaar toxisch of ongezond is. Het komt altijd ergens vandaan. Ja. Dat vond ik vooral een mooie... Wat heb jij geleerd? Dat is eigenlijk dat ik dus ook wel wel zat te denken van... ja, ik heb ook wel dingen gedaan, dingen gezegd, dingen genoemd... In gesprekken met vrienden. Maar ik denk ook wel eens tegen vrouwen eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. Wat ik misschien achteraf helemaal niet zo had moeten zeggen. Nee, ja, goed. We moeten er vannacht maar even over nadenken. Ja, nou ja, daar gaan we over nadenken, zometeen. Ook met jou daar aan de andere kant van de radio. Want dat thema mannelijkheid, ja, dat raakt ons natuurlijk allemaal. Er wordt al gebeld. Dus die gaan we zo opnemen. Als je er wat van vindt, als je erover mee wilt praten... 0800-1121 is ons nummer. En dan praten we zo gewoon vrolijk verder. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Nou, het eerste uur was schrijver Joris van der Geest bij ons te gast. En hebben we allerlei facetten van mannelijkheid besproken. Daar zijn we natuurlijk nog lang niet over uitgepraat. Aan de lijn heb ik Maaike Meijer, emeritus hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Maastricht. Maaike schreef onder andere het boek Radeloze Helden, waarin de verbeelding van mannen in film en literatuur wordt geanalyseerd. Maaike, goeienacht. Dag, goeienacht. Goeienacht. Ja, fijn dat je met ons wilde bellen op dit tijdstip. Je hebt jarenlang onderzoek gedaan naar onder andere feministische literatuur. En pas geleden ben je in de mannelijke idealen gedoken. Waarom besloot je om je te gaan verdiepen in mannen eigenlijk? Ik las inderdaad heel veel vrouwenliteratuur en hield me daar ook mee bezig. En op een gegeven moment dacht ik, het is eigenlijk niet eerlijk. Laat ik eens even lezen wat de jongens te vertellen hebben. Ja. En toen ben ik, ik had natuurlijk gezien mijn opleiding tot literatuurwetenschapper en Nederlandicus had ik natuurlijk ook heel veel mannen teksten gelezen. Maar toen heb ik er echt een project van gemaakt. Uh-huh. En toen, toen viel ik mij op dat eigenlijk mannelijke auteurs die over mannelijkheid schrijven, eigenlijk een soort problematiek openvouwen, alsof ze tegen de lezer willen zeggen, kijk naar mij, wat moet ik? Wat moet ik ermee? Mm-hmm. En ik zag voortdurend mannen die zichzelf in de penarie werken. Hoe zag je dat dan? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, gewoon door verhalen. Ja. Ik noem maar wat. Een voorbeeld. Moby Dick van Herman Melville. Het is een heel befaamde roman. Waarin een walvisvaarder... Mm-hmm. wordt opgevoerd, dat is de held van de geschiedenis, die ooit een been afgebeten is door een walvis. Ja. En die heeft dat overleefd. Hij heeft in de bek van een walvis verkeerd en dat been verloren. Loopt hij met een houten been. Maar hij blijkt dus geobsedeerd te zijn door die walvis terug te willen vinden. Dat is een monsterlijk grote witte walvis, om wraak te nemen. Dan zou je zeggen, is het niet genoeg dat je het hebt overleefd? En dat je een leven hebt en dat je er het meest fantastische verhaal over kunt vertellen wat daar bestaat. Ja. Maar nee, hij rust een nieuwe expeditie uit. En geleidelijk aankomt de bemanning erachter wat zijn werkelijke bedoeling is. Namelijk die enorme grote witte walvis terugvinden en hem alsnog doden. Ja. Alle bemanningsleden raken eigenlijk geïnfecteerd door dat waandenkbeeld van dit moet. Mm-hmm. En dat is dan volgens jou een soort van, ja, hoe moeten we het noemen? Een soort voorbeeld van giftige mannelijkheid? Mag ik het zo? Nou, het zegt iets over de invloed van dat soort hopeloze ondernemingen. Mm-hmm. Die door iemand worden gelanceerd. Iemand die zijn verlies niet kan nemen. Je kunt ook aan Vladimir Poetin of aan Trump denken. Mm-hmm. Dus ik moet een verlies nemen. Ik moet de realiteit aanvaarden. Ja. Maar dat kan ik niet en dat wil ik niet. En dat wordt gezien als heldhaftig. Maar wat die romans en films die ik daarover heb allemaal de revue laten passeren. Ja. Dat is dat het uiteindelijk zelfdestructie is. En dan denk ik, ja, wat bezielt mannen? Ja. Heel vaak is er één figuur in zo'n context. Die zegt, kapitein, we moeten naar huis. Dit kan niet. Dit wordt onze dood. En die ene figuur, dat is dus het realiteitsprincipe, het gezonde verstand. Degene die wel grenzen kan accepteren. Die wordt overruled. Maar dat zie je natuurlijk bij Poetin en Trump. Ja. En noem de dictatoren. Nou ja, je schrijft in je boek natuurlijk ook dat we mannen moeten helpen. Hè? We moeten mannen helpen, want ze zitten vaak klem in hun eigen mannelijkheidsmythe. Dat schrijf je. Ja, is dat dan de mythe waar je het over hebt? Dat we niet die grenzen aan mogen geven als mannen. En dat we dat ook niet, ja, dat we daarop afgerekend worden. Zoals in dit verhaal van Moby Dick. Ja, mannen vinden het op een of andere manier, ik heb er ook heel veel psychoanalytische literatuur over gelezen, mm-hmm. heel moeilijk om grenzen te accepteren en verlies te nemen. En dat heeft iets te maken met het feit dat de jongetjes of mannen wordt beloofd, jij bent beter, jij bent superieur, jij mag langer praten, jij bent belangrijker. Als er een man verschijnt, dan houden de vrouwen hun mond wel. En dat zit natuurlijk nog steeds in onze cultuur. Dat vrouwelijk gezag, die gelijkwaardig mee kunnen doen. Dat wordt eigenlijk niet geaccepteerd. Mannen is iets anders beloofd. Ja. En dat is voor mannen, die kunnen daar ook niks aan doen. Hè? Dat is ook een programma wat je in je nek geschoven krijgt. Net als wij vrouwen in onze nek geschoven krijgen. Braaf zijn, gehoorzaam zijn, je plaats kennen. Ja. Krijgen mannen ook in hun nek geschoven, jij moet je plaats kennen, dus jij moet de baas zijn. En ik laat zien eigenlijk hoe dat privilege, dat lijkt heel fijn, hè? Je bent beter, ja. Maar uiteindelijk legt het een soort lode last op je schouders, want je moet het ook elke keer weer bewijzen. Ja, precies, die bewijsdrang die wordt natuurlijk ook steeds groter. Ja, een mannelijk lichaam hebben, dat maakt nog geen man van je. Ja. Dat is de illusie, dat je dat vanzelf van nature hebt gekregen. Maar je moet het elke keer weer waarmaken. En als je dat niet doet, dan ben je een watje en een mietje en je wordt niet serieus genomen. Dus mm-hmm. Er ligt veel druk op vrouwen in een patriarchale cultuur. Maar er ligt ook druk op mannen. En mannen weten dat zelf. Dus daarom ben ik al die mannelijke filmmakers en schrijvers gaan lezen. Omdat mannen eigenlijk zelf zeggen, dit werkt niet meer. Ja, ja. Geen rook, de puinhoop laten wij achter. Dus is het soort één grote vraag. Maar dat betekent dan dat we die mannelijkheidsmythe eigenlijk toch een soort van moeten veranderen. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat er een aantal mannen zijn die ook weten dat het zo zit. Mm-hmm. Die niet meedoen. Er zijn natuurlijk, net zoals er vrouwen zijn die niet meedoen in de vrouwelijkheidsmythe, zijn er mannen die ook helemaal geen zin hebben om in dat verhaal te stappen. Ik laat ook een aantal schrijvers de revue passeren en films. die gewoon niet meedoen. Die een ander leven leiden. Mm-hmm. Kijk maar naar de films van Aldo Movar. Ik heb een hele analyse van The Big Lebowski gemaakt. Ook een man die helemaal niet meedoet. En die eigenlijk voortdurend de draak steekt met dat hele mannelijkheidsverhaal. En ook met het feit dat mannen die niet in dat heldenverhaal stappen, dat eigenlijk losers zijn. Ja. Nee, hij is volkomen tevreden. Ja. En is dat dan ook de manier om ze beter weer te geven in literatuur en films? Zeg maar, ja, gewoon eerlijker, minder, ja, dan zeg ik weer minder mannelijk, maar dat is het dan eigenlijk ook niet. Maar minder machtig, minder aanwezig in die zin? Nou, minder in de greep van hopeloze ondernemingen die worden voorgesteld als glamorous. Ja, zo had ik het moeten verwoorden, ja. Nou, nee, dat hoeft niet. We komen er samen uit. Ja. Maar als je bijvoorbeeld, ik zie het gewoon op heel veel plekken. Je ziet het ook in de politiek. Uh-huh. We weten dat Vladimir Poetin het heel erg heeft gevonden dat de Sovjet-Unie uiteen viel. Maar wat was daar eigenlijk erg aan? De landen om hem heen die wilden ook zelfstandigheid. Er bleef een heel groot Rusland over. Mm-hmm. Waar je nog ontzettend veel problemen op kon lossen. Zoals alcoholisme. Zoals ontzettend veel gendergerelateerd geweld. Dus mannen die vrouwen hebben, zou ik maar zeggen. Ja. En in plaats van gewoon de reële problemen aan te pakken om een betere samenleving te creëren, kookt hij die mythe op van het grote Russische Rijk wat in Byzantijnse tijden al bestond en wat hij weer wil herstellen. Hm. Dus daar is zo'n groot verhaal. We moeten die witte walvis gaan doden. Ja. En de wereld redden van, noem maar op. En eigenlijk trapt Poetin in zijn eigen mannelijkheidsmythe. Absoluut. En hij sleept daar natuurlijk de hele Russische bevolking in mee en uiteindelijk zit de hele wereld in mee. Die fantasieën van macht en het in één keer goed doen en het eeuwige rijk en dan vijandbeelden die daarbij horen. Hm. Dat zijn hopeloze ondernemingen. Ja. En ja, als we de waarschuwingen die culturele verbeelding ons geeft serieus nemen, dan zouden we zeggen, trap er niet in. Ja. Ik bedoel, probeer de wereld op een andere manier beter te maken dan om zo'n machtsfantasie te projecteren. Zijn er ook mannelijke politici die zich eigenlijk die er niet in trappen, die dat mannelijkheidsideaal eigenlijk heel anders vertolken in hun politiek? Ik denk het wel. Ik denk dat Olof Palme, om maar iemand te noemen. Mm-hmm. Den Uyl, we hebben in Nederland natuurlijk ook heel veel politici gehad die gewoon ook daardoor de welvaartsstaat mee hebben gecreëerd. Van je moet op een of andere manier voorwaarden scheppen waarop je verschil en gelijkheid met elkaar kunt verzoenen. Ja. Dat iedereen een kans krijgt om te leven, dat er duidelijke regels zijn waar we in maatschappelijk verkeer ons aan moeten houden. Dat is eigenlijk ook allemaal realiteitsprincipe. Hè? Ja, van ja. Wees vrij, maar zorg dat jouw vrijheid andere mensen niet beschadigt. Ja. Het gaat denk ik ook heel erg om een voorbeeld stellen, hè? Aan mensen die dan naar een podcast luisteren, iets zien op tv, dingen lezen in de krant, dat ze niet alsmaar die extreme mannelijkheid zien. Bijvoorbeeld ter voorbereiding was ik ook, ik was even aan het lezen en ik kwam voorbij bijvoorbeeld zo'n type als Andrew Tate, die natuurlijk hele extreme dingen vindt. Ja. En mannelijkheid nogal hoog in het vaandel heeft staan, om het maar om nogmaals een understatement uit te trekken. Dat is dan best wel schadelijk, denk ik. Enorm schadelijk, omdat eigenlijk is het heel belangrijk dat jonge mannen, Die moeten eigenlijk andere modellen krijgen van hoe kun je man zijn? Ja. Of hoe belangrijk is het eigenlijk om man te zijn in plaats van om gewoon mens te zijn? Maar wat Andrew Tate doet, dat is infantiele beelden die te maken hebben met je bent superieur, je kunt rijk zijn, alle vrouwen staan tot jouw beschikking en dat is je recht. Dat zijn natuurlijk ongelooflijk conservatieve beelden, maar heel aantrekkelijk. Ik bedoel, je bent superieur. Alle vrouwen gaan voor je liggen. en je bent 15 en je hebt geen idee. Je hebt alleen maar porno gekeken bij wijze van seksuele voorlichting. En krijgt te horen, jonge man, laat je niet onderdrukken. En ja, dus dat is voor jonge mensen ontzettend verleidelijk. En er zijn heel weinig andere heel populaire podcasts. Die andere, ik vind het heel op zich heel intrigerend dat het Eurovisie Songfestival een orgie van kapitalisme en oppervlakkige dat het tegelijkertijd het podium van gay life en non-binaire coming out en dat het op een of andere manier allemaal in één pakketje zit. Heel intrigerend hoe je dat moet duiden. Maar kennelijk zijn er dus ook beelden van het begon dan met Conchita Wurst in 2016, maar dat zit natuurlijk ook heel erg in de cultuur van waarom zouden we ons eigenlijk zoveel gelegen laten liggen aan verdomde man of vrouw zijn. Waarom zijn we niet gewoon mensen met in allerlei variaties? En daar zijn natuurlijk ook heel veel beelden van. Maar wat er nu ook aan de hand is, is er is een soort nieuw spookbeeld, vergelijkbaar met het spook van de islam en het spook van de almachtige Jood. En dat is nu de genderideologie. Ja. Dus de paus, het Vaticaan, maar ook een heleboel rechtse partijen. Dus Wilders, Baudet, maar in Afrika. Dus er is een heel discours in de maak en ook eigenlijk al heel machtig. Ja. Alles wat te maken heeft met het aantasten van de categorieën man en vrouw. Dat wordt allemaal genderideologie genoemd. En dat kan van alles betekenen. Seksuele voorlichting, dat wordt al voorgesteld alsof er tot pedofilie wordt aangezet. Maar wat ik wel interessant vond, want je zei net, we delen de wereld in als mannen en vrouwen. En dan komen daar allerlei verschillende genders bij. En daardoor ontstaat denk ik ook een soort debat bijna over die hele discussie over gender. En jij zegt eigenlijk dat moet een soort dynamische omgeving worden waarin mensen gewoon mensen zijn. Sla ik het dan helemaal plat? Nee, dat is kort de bocht wat ik bedoel. Ja. Dus als je ziet, er is net een heel goed boek verschenen van Judith Butler. Who is afraid of gender? Het verschijnt over 2 weken in Nederland. Wie is er bang voor gender? Mm-hmm. En die geeft een enorm goed beeld van hoe dat spookbeeld van die, tussen aanhalingstekens, genderideologie, de laatste 10 jaar enorm wordt opgekookt door rechtse politieke partijen, door conservatieve katholieke, evangelische kerkgenootschappen. En dat is dus eigenlijk... Ja, is dat een direct gevolg van eigenlijk die giftige mannelijkheid waar we het eerder over hadden? Ja, het wordt wat er wordt opgekookt is, er is een groot gevaar waarbij Poetin of Wilders of Baudet, wij kunnen je daarvan redden. Ja. Want wij zorgen dat overal waar propaganda wordt gemaakt voor pedofilie, voor bestialiteit, voor abortusrechten, dat gaan we allemaal oprollen en dan hebben wij de wereld gered. Maar het echte gevaar is namelijk die zogenaamde genderideologie. Ja. En dat is een verschuiving van een aantal zeer reële grote gevaren die er in de wereld zijn. Noem maar oorlogen, enorme migratiegolven, klimaatcrisis. Er is alle reden om bang te zijn. Ja. Heel veel mensen zijn ook bang. Maar als je die angst verpakt in een beeld en verschuift naar dit is de echte vijand, de genderideologie. Je moet je kinderen redden van wat ze op school leren. Homoseksuele leraren en docenten, die moeten weg. Dus onder het mom van allerlei mensen redden en de wereld redden, worden er ook een heleboel mensen vervolgd, ontslagen, bezijdigd. Dus het is eigenlijk een preek voor het uitoefenen van geweld onder het mom van de wereld beschermen. Mm. En ja, en nou ja, lees het boek van Butler. Het, is, het brengt de problematiek enorm in kaart. Maar het laat bijvoorbeeld ook zien dat een heteronormatief wereldbeeld, waarin je alleen maar mannen en vrouwen hebt en zogenaamde gewone huwelijken en niemand twijfelt aan de superioriteit van mannen, dat in de wereld in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw waren er alom heel andere ideeën in Zuid-Amerika, in Afrika. Daar werd helemaal niet zo heteronormatief gedacht. Hm. En in termen terwijl we dan natuurlijk wel vaak denken van we zijn op de goede weg, we zijn in ieder geval een stuk inclusiever wat dat betreft dan vroeger. Nee, maar die heteronormativiteit is door imperialistische regimes geïmplanteerd in de derde wereld. Hè? Mm-hmm. Dus toen de Engelsen in India kwamen, toen waren ze verbaasd over al die verwijfde mannen die ze bij die Bengalen tegenkwamen. Ze zeiden van ja, daar kunnen we geen zaken mee doen hoor. We moeten hier onze eigen bestuurders neerzetten. Ja. Prachtige Engelse mannen en mooie Engelse vrouwen die naar hen opkijken. Dus dat hele idee van dus onze genderarrangementen uit de Victoriaanse tijd, ja, die zijn geëxporteerd naar de rest van de wereld. Met behoorlijk veel geweld daar opgelegd. En nu vertelt de rest van de wereld ons, houden jullie die genderideologie maar bij je, want wij geloven in echte mannen en echte vrouwen. Ja, dus nu is het de omgekeerde wereld, maar dat hebben we eigenlijk aan onszelf te danken. We hebben het zelf daar neergelegd, ja, en met geweld afgedwongen. Ja. Maaike, tot slot, want we kunnen hier volgens mij eindeloos over doorpraten. Ik ben nog wel benieuwd van, gaan we eigenlijk wel de goede kant op in de samenleving als het gaat om, nou ja, een goed voorbeeld van mannelijkheid en, nou ja, een meer inclusieve wereld? Of denk je dat we die discussie nog eindeloos lang zullen houden? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om hiervoor te werken. En om en hoe gaan we dat doen? Ja, gewoon door actie te voeren, door andere voorbeelden te geven, door de menselijke waardigheid te verdedigen, mm, door niet in die mannelijke superioriteit te geloven, maar in de menselijkheid van mannen en vrouwen, door gelijkwaardigheid na te streven, door wetten te maken die de wereld beschermen, ja, door... Mag ik je heel erg bedanken voor het wakker blijven en voor je duiding. Ja. Want ik had verwacht dat we het een soort simpel gesprek over mannelijkheid zouden hebben. En ik heb echt van alles geleerd. Dus ik vond het hartstikke interessant. Oké. Dankjewel. Maaike Meijer, emeritus hoogleraar genderstudies aan de Universiteit van Maastricht. Oké. The Cure was dat met Boys Don't Cry. Nou, dat is helemaal niet waar. Vorige week nog keihard gejankt bij een film in de bioscoop. Dus dat is allemaal totale onzin. Ja, toch? Ja, dat was een bijzonder gesprek met Maaike Meijer. Maaike Meijer, moet ik wel goed zeggen. Maar ik ben ook benieuwd hoe jij over dit thema denkt. Want wat zij zei, dat vond ik eigenlijk de take-home message van dat gesprek was van die hele discussie, eigenlijk een schijndiscussie die gaat over gendergelijkheid. Dat is een soort kanalisatie voor andere angsten die wij voelen. Angst voor klimaatverandering, angst voor maatschappelijke ontwrichting, angst voor ja, een enge politiek. En ik ben wel benieuwd of jij dat met haar eens bent. Dus ja, hoe sta jij in die discussie als het gaat om gendergelijkheid? Wat vind je daarvan? Hoe heb jij daar de afgelopen jaren, afgelopen dagen, hoe kijk je naar dat nieuws? Hoe heb je erover nagedacht? Laten we daar eens gewoon samen een gesprek over voeren. 0800-1121. Met dus als thema gendergelijkheid. Wat vind je daarvan? Wat komt er dan in jou op, Boris, als je dat zo hoort? Nou, die angst kan ik me wel eens vinden. Mensen zijn heel erg bang voor verandering, denk ik. Ja. En voor daardoor projecteren ze dat momenteel veel op trans mensen. Terwijl die zijn een gevaar voor kinderen, voor de maatschappij, voor onze normen en waarden. En mensen, ik ben zelf trans. Mensen in mijn omgeving wil ik niks afpakken. Ik wil zelf gewoon graag mogen bestaan. Zorg krijgen die ik nodig heb. Ja. En daarbij hoef je niet bang voor mij te zijn of voor mensen zoals ik. Want we hoeven niet zoveel ruimte. We willen gewoon mogen bestaan. We willen andere mensen niks afnemen. Ja. Maar dat wordt toch vaak gedacht. Ja. Hoe ga je daarmee om als je dat soort argumenten hoort? Nou, ik hoor het niet vaak in mijn gezicht, gelukkig. Maar als ik dingen lees, denk ik wel van ja, het is vermoeiend, lastig, maar ik denk, ik heb hoop, het wordt steeds beter, dus ik heb hoop dat die lijn doorzet. Ja, nou ja. Ik denk dat die hoop terecht is, maar het liefst zou je die hoop natuurlijk eigenlijk helemaal niet willen hebben. Nee. Je zou willen dat het er gewoon al is, die acceptatie. Ja, en met zo'n nieuwe regering gaan we wel weer een stap terug, voor mijn gevoel. Ja. Maar na een stap terug ga je altijd weer een stap vooruit. Ja, twee stappen vooruit. Twee stappen vooruit, misschien zelfs drie. Precies. Nou ja, goed. Dat is Boris' associatie. Ik ben ook benieuwd naar jouw associatie rondom dat thema gendergelijkheid. Dus bel maar even 0800-1121 of stuur een appje naar de NPO Radio 1-app. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her, 'cause boy, I would turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. She'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. you're just a boy. You don't understand. You don't understand. Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You don't care how it hurts. Until you lose the one you wanted. Cause you're taking her for granted. And everything you have got destroyed. But you're just a boy. Ja, If I Were a Boy van Beyoncé. Je hoort het hier op NPO Radio 1 tijdens de nacht van BNN Vara. En daar komen appjes binnen in de app van NPO Radio 1. Marjelle zegt, het bevestigt filmen van mijn ideeën die ik in mijn 75 jaar heb ontwikkeld. Goed verhaal van de laatste spreker. En ze zegt ook nog een 10 en een giffel voor jullie vannacht. Het gaat om respect. Nou, dat is toch leuk om te horen. Peter die zegt, ja, hoe kan mannelijkheid zijn aangeleerd? Dat is toch erfelijk, met een vraagteken. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, Peter. Ja, ik zou het graag met je over hebben, dus bel maar even 0800-1121. Dan praten we daarover door, over die vraag. En Bart die zegt, wat een onwaarachtig verhaal. Ik weet dan niet op welk verhaal die doelt. Dan mag je ook even over bellen, 0800-1121. De lijnen staan nog steeds open. Dus wil je met ons praten over dat thema gendergelijkheid, mannelijkheid, waar we het net over gehad hebben, zowel met de emeritus hoogleraar van de Universiteit Maastricht, Maaike Meijer, en Joris van der Geest, schrijver van het boek Iedereen is Faust. Nou, zouden we hartstikke leuk vinden. 0800-1121. Bel ons. I can remember when we walked together, sharing a love I thought would last forever. Moonlight to show the way so we can follow. Waiting inside her eyes was my tomorrow. Then something changed her mind. Her kisses told me I had no love in arms to hold me. Every day I wake up, then I start to break up, lonely as a man without love. I cannot face this world that's fallen down on me. So if you see my girl, please send her home to me. Tell her about my heart that's slowly dying. Say I can't stop myself from. Cloudy above. Heerlijke uithaal op het einde. Engelbert Humperdinck, A Man Without Love. Je hoort het hier allemaal tijdens de Nacht van BNN VARA op Radio 1. De Nacht van BNN VARA. Ja, de bouw, transport of het leger. Allemaal beroepen waarbij we toch al snel aan mannen denken. Maar dat beeld verandert steeds meer. En ook vrouwen zijn tegenwoordig werkzaam in deze zogenaamde mannenwerelden. Onze redacteur Jasmijn wilde weten hoe het is om als vrouw op de vrachtwagen te zitten. En mocht een ochtend meerijden met Fabienne van de Pol, vrachtwagenchauffeur in de bouwsector. Ja, ik ga even lekker met de bandjes klooien. Ik word gelijk aan het werk gezet. Het is 6:30 ochtends. En ik ga bandjes gooien, hoor ik nu net. Dat zijn die grote banden die gaan over de lading heen. Zodat het natuurlijk halverwege de rit er niet afvalt. Nou, ik ga het proberen. Ja, je hoort het goed. 6:30 ochtends. Ik mag vandaag meerijden met Fabienne van Pol. Zij is vrachtwagenchauffeur en zij gaat mij deze ochtend meenemen in haar werkdag. Maar ongeveer 5% van de chauffeurs is vrouw. En ik vraag me af waarom dat percentage nou eigenlijk zo laag is. Ik ben zelf ook een vrouw en ik wil eens ervaren hoe het is om te werken in deze toch wel mannenwereld. Ik kijk eventjes in de zijspiegels en ik zie het zonnetje achter ons langzaam opkomen. Heerlijk, het is echt iets anders dan een kantoorplek. We zijn nu onderweg naar Rotterdam. Wat moeten we in Rotterdam doen? We moeten even wat lossen. En of we met de autolaadkraan of ze doen het met de heftruck eraf halen. Maar ja, voor jou is het denk ik wel leuker als de autolaadkraan uitgevouwen wordt. Kan je dat natuurlijk even zien. En we komen dan straks aan in Rotterdam op een bouwplaats. Mijn eerste gedachte zegt dan, die bouwplaats staat vol met alleen maar mannen. Dat is misschien ook alweer een vooroordeel. Staat hier hoor. Ja, maar hoe reageren zij dan als ze jou aanzien komen? Deze bouw ben ik ook in geweest. Ze kennen me. Zeggen. Het is nog wel zo hoor, af en toe dat je kijkt van een vrouwtje op de bouw. Maar zoals ik zeg, misschien zou jij het zo moeten ervaren. Dat jij het wel denkt van hey, dit zie ik of dat zie ik. Het is voor mij eigen geworden. Ik zie dat niet meer. Snap je wat ik bedoel? Ik in het begin dat vond ik dan een beetje, vond ik wel een beetje spannend zeg maar, om de keten en zo in te lopen. Ik dacht ja, nu stap ik gewoon de keten in en denk ik ja, ik wil gewoon een bak koffie. Ja. Wat zijn dan bijvoorbeeld voorbeelden van vooroordelen die je zou kunnen krijgen als vrouw in dit beroep? Ja, vooroordelen. Mij valt er echt iets mee, heel eerlijk. Het is wel eens af en toe van ja, kan je dit wel met achteruit rijden of zo? Maar ze gaan ervan uit op het moment dat ik aankom met mijn vrachtwagen en mijn kraan. Dat ik natuurlijk wel gewoon mijn diplomaatje daarvoor heb gehaald, even makkelijk gezegd. Dus dat valt eigenlijk bij mij wel aardig mee. Maar ik heb met mijn oude werkgever heb ik ooit een ongeluk gehad met de vrachtwagen. Toen had ik gelost op de snelweg waar ik niet moest lossen. Ja, dat kan gebeuren. En toen verloor ik mijn lading en daar reed een polootje tegenaan. Toen kwam de politie en alles. En die zei toen tegen mij, vergeet ik nooit meer, meisje, het komt wel goed met dat polootje. Toen keek de politieagent aan, ik was echt al een beetje overstuurd. Zei ik, polootje? Dat is een hele spannend van mij, meneer. Ik ben de chauffeur. Oh, u bent de chauffeur. Ik zei ja. Nou, toen moest ik alles op gaan halen en het is erop gaan rapen. Dus ik heb de jongens gebeld, met wie ik de lift zou gaan bouwen. Ik zeg dan, die komen eraan. Oh, zeg, dan wachten we even tot de jongens komen die de kraan kunnen besturen. Ik dacht, dat is best. Toen kwamen de jongens aan en die kunnen dat natuurlijk niet. En toen zei ze, nou, vouw maar uit. En die man zegt, ja, ik kan dat niet. Ja, wie dan wel? Ja, zij. Dus jij kan, ik zeg, ja, ik ben toch de chauffeur? Ik zeg, maar als u zegt dat ik het niet kan, dan kan ik het ook niet. Dus dat is wel echt, denk ik, het grootste voorbeeld van mijn vooroordeel. Dat ik ook de dag vanuit de politie, nou ja, wel een puntje om aan verbetering. Want ik zeg natuurlijk niet dat iedereen zo is, hè. Maar dat vond ik wel wat ik heb meegemaakt aan ervaring. We zijn inmiddels aangekomen in Rotterdam, op de bouw. Fabienne zet hem even eens achteruit. Mooi, hè, Pipi. Dank aan. En hier gaan we dan de vracht lossen. Ja, we draaien nu. Ik dacht eerst dat we naar een andere bouw waren. Dat ringt gelijk, hè? Moeilijk. Nee, maar we gaan nu het zo meteen omhoog hijsen. En ik denk ook een stukje naar binnen. En dan gaan we zo met de bouwlift omhoog waarschijnlijk. Ja, dus wij gaan met de bouwlift omhoog. En dan doen de jongens doen beneden aanpikken. Wij blijven boven staan, zodat we het goed kunnen zien allemaal. Naast mij staat een grote vrachtwagen, zwaailichten aan. We zijn uitgestempeld. Dat betekent dat alle poten zijn uitgezet. We gaan naar boven. Wat zeg je? We gaan met z'n tweeën naar boven. Oh, we gaan naar boven. Misschien word je wel vrachtwagenchauffeur. Ja. Misschien dat ik na vandaag wel mijn carrière bij BNNVARA loslaat. Ja. Ga gewoon de vrachtwagen. Ja, want er staat nu iemand beneden bij de vrachtwagen bij de lading. En die ben jij nu omhoog aan het takelen. Ja. In principe moet hij, ik kan nu niks zien, dus ik kan wat zien. Maar hij moet aanwijzingen geven aan mij. Want ik sta boven en hij staat beneden. En ik kan niet zien wat ik nu aan het doen ben. Ja, ik zie dat ik hijs. Maar voor de rest zie ik ook niks. Dus hij zei, ik kan zeg maar aangevingen met handsignalen van wat ik nou daadwerkelijk moet doen. Als je dan zo aan het werk bent, zo bezig bent, krijg je dan wel eens misschien ongevraagd advies van bouwvakkers op je heen? Dat ze denken, we moeten die meid even helpen? Ja, tuurlijk. Ik begin luister er ook wel een beetje naar. Natuurlijk is het net nieuw, een beetje onzeker. Nou, als zij zeggen links, dan ga je toch maar links. Maar naarmate je wat langer het werk doet, je moet altijd naar je eigen kop luisteren. Ik heb wel eens naar iemand geluisterd, die zei kom maar. En zelf niet gekeken en toen reed ik een hek eruit. Maar dan leer je wel, je moet altijd eigenlijk je eigen kop volgen. Als ik denk dat het niet gaat, gaat het ook niet gebeuren. Als je niet wel hoog en laag spreekt, het gaat gebeuren. Maar je bent net die de chauffeur en de verantwoordelijke. Dus ja, tuurlijk, ik krijg wel eens ongevraagd advies. Maar zoals weten de jongens, weten het ook, ik luister altijd, hè. En dat is natuurlijk de naam, want ik kan mezelf mee doen. Maar ik luister altijd en ze zullen echt wel gelijk hebben. Dus dan doe ik dat. Maar of ik het er wat mee doe, dat is het andere, hè. Maar ik luister altijd. Want je kan er altijd wat van opvangen. En denk je dat ze dat minder, dat de andere bouwvakkers dat minder zouden doen dan als er nu een man had gestaan? Ja. Gaan ze er toch meer vanuit dat een man het wel weet in plaats van dat een vrouw dat weet? Ik word wel ook meer geholpen. Weet je, die jongens lopen altijd sneller. Wat zegt de jongens altijd? Nou, ik had moeten lopen en voor jou wordt er gelopen. Ik zeg maar gewoon blond haar nemen, jongens. Dat werkt. En met fysieke dingen. Kijk, nu ben je een kraan aan het besturen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld ook wel eens iets moet trekken of duwen of tillen. Vraag je dan makkelijker hulp? Ja, ik vraag heel makkelijk hulp. Ja, ik ben gewoon niet zo heel sterk. Ja, mijn kraan doet heel veel, maar af en toe ben ik gewoon niet zo sterk. Ja, jongens, help even. Nou, best, help ze ook met alle liefde, hoor. Ze schreeuwt. Doe je de open achteraf? Ze moet wat vragen bij een man en ze fluit gewoon even naar beneden. Op je vingers fluiten, ja. Ja, dat is altijd handig. Zo krijg je de aandacht hier. Ja, nee, ik ben ook zeg altijd bij de bouw gegaan, hè, omdat ze dan naar me kunnen fluiten als ik langsloop. Maar dat mag tegenwoordig helaas niet meer. Ze luisteren in ieder geval wel. Ja. En heb je ook het idee dat je als vrouw meer hebt moeten bewijzen? Om te laten zien dat je dit kan? Wanneer hoorde ik dat pas? Ze zei, oh, je kan eigenlijk nog een kraan over. Toen dacht ik, ja, tuurlijk. Ja, ja natuurlijk, ja. Maar ja, dat zou mannen denk ik ook moeten. Dat ze zich meer moeten bewijzen. Maar ja, ik snap wel waar je heen moet. Ik heb me wel moeten bewijzen van dat ik het wel kan. En dat ik er wel gevoel voor heb voor de machine, zeg maar. Maar als je het eenmaal hebt met die jongens, dan... Trouwens, ik blind. Ik heb een collega van mij die zegt ook, ja, je hebt gewoon gevoel voor. Hij kan echt heel goed kraan, hij kan het echt heel goed. En dat is gewoon een groot compliment. Denk ik, ja. Maar je zegt ook, ja, weet je, iedereen moet leren, wij helpen je graag en je leert graag. Dus dat is ook natuurlijk ook hoe je zelf in staat. Als je zelf zegt, ja, ik weet het wel. Dan hebben die jongens precies voor jou, als je het zo goed weet. Succes. En ik geef ook echt gewoon aan van, nou, dit snap ik niet, dus help me even. Ja. En dan zijn ze heel coulant, door de helpen ze aan alle kanten heel graag. Merk je dat ook, net floot je even naar beneden, merk je dat soms ook dat je wat meer je aandacht moet opeisen, dat ze je misschien soms wat minder serieus nemen, dat je echt van je moet laten horen? Je moet gewoon brutaal, als je zei van ja, hebben mannen gauw dat ze zeggen, ja ik zat zo, die moet wel gewoon brutaal zijn. Van, ja maar luister, ik heb hiervoor geleerd voor dit ding. Sorry, je moet deze die er net aanklikt, je moet hem kruis links stroppen, dus deze moet andersom, snap je? Juist, ja. Om de vracht heen zitten wat banden die het omhoog moeten tillen. Maar die banden die beschadigen nu de vracht. Dus Fabienne moet nu even wat anders bedenken. En ze schreeuwt nu naar beneden wat de oplossing zou moeten zijn. Ja, we hebben geen walkie-talkie, dus dan moet je wat. Oh, dus je moet wel schreeuwen. Ja, ik kan wel. Maar ook hier zie ik wel weer dat als Fabienne zegt hoe iets moet gebeuren, dat er wel gewoon naar wordt geluisterd. En dat is natuurlijk ook logisch, want zij bestuurt de kraan. Dus zij weet wat het beste is. Ik moet gewoon denken in oplossingen. En ik weet wat voor materiaal ik bij me heb. Ja, nu draait ze de kraan weer helemaal in, zodat hij weer helemaal klein en compact... In het huisje gaat? Ja, eigenlijk een soort van weer terug in het huisje gaat. Die hele kraan heeft ze net natuurlijk helemaal uitgevouwen en uitgeschoven. En nu doet ze hem weer helemaal naar binnen, zodat hij weer helemaal ingeklapt op de vrachtwagen zit. Zodat we weer kunnen wegrijden, want alle vracht is nu geleverd. We hebben alles geladen en gelost. En Fabienne die schuift nu ook de poten weer in. En terwijl zij druk bezig is, kijk ik even omhoog en zie ik boven mij op verschillende verdiepingen alle bouwvakkers toch even naar beneden kijken, al leunend over de reling. Dus die zijn toch denk ik even aan het kijken hoe zij het doet. En ik zie ze af en toe een beetje tevreden knikken. Dus volgens mij hebben ze wel respect voor wat ze doet. Maar het is wel opvallend dat ze zo toe zitten te kijken. En nu vanaf de derde verdieping wordt er ook cynische aanwijzingen gegeven over hoe ze het moet doen. Allemaal een sigaretje in hun hand. En zit ze een beetje toe te kijken hoe zij dit nu allemaal aan het managen is. En ik denk dat ze toch wel redelijk verbaasd zijn. Maar ja, ook vrouwen kunnen dit werk doen. Dat blijkt wel weer. En terwijl Fabienne de laatste taken afrondt, stap ik ondertussen weer in de vrachtwagen. En onderweg terug naar de zaak wil ik haar toch nog een paar vragen stellen waar ik eigenlijk wel heel benieuwd naar ben. Voel je ook minder veilig als vrouw? Nee, ik voel me niet minder veilig als vrouw. Ik heb ook het voordeel dat ik nu hoef te overnachten. Maar als ik zei, ik heb wel die ervaring gehad om te kunnen overnachten met een andere chauffeur. Ik heb me ook niet minder veilig gevoeld. We stonden altijd op bewaakte parkeerplaatsen. Ja, in vrachtwagens, zoals ik jou al had aangegeven, zit heel vaak heel veel bescherming nog extra. Beveiliging op de vrachtwagens, dat je met je deur dicht kan klemmen of wat dan ook. Nee, ik heb het niet, maar ik kan daar niet helemaal over meespreken. Wat is er dan nodig om deze vooroordelen die er dan misschien toch nog wel een beetje zijn, om deze weg te nemen? Oh, vooroordelen om weg te nemen? Ik denk dat er altijd vooroordelen zullen blijven zijn. En ik denk gewoon om te laten zien dat vrouwen het ook gewoon kunnen. Ik denk gewoon het tegendeel bewijzen. Ik denk dat zo'n programma als Meiden die rijden, dat ook wel iets teweeg kan brengen. Ja, nou, dat heeft mij natuurlijk ook... mensen hebben een andere kijk erop. Dus je bent vandaag dan met mij een dagje mee. Je moet het gewoon een keer ervaren. Natuurlijk kan ik niet iedereen meenemen met de vrachtwagen. Maar dan krijg je wat meer respect voor de chauffeur. Dat merk je zelf ook. Je bent wel groot, je hebt best wel veel spiegels, zei jij. Vond ik heel grappig. Dacht ik, oh ja, dat is waar, ik heb heel veel spiegels. Dat is het andere. Maar vooroordelen... nee, ja... Ik denk dat alles wel een beetje draait in de wereld. Alles wordt wel een beetje gedraaid. Voor alle vrouwen die dit nu luisteren... en die misschien wel denken... nou, vrachtwagenchauffeur, vind ik dat iets? Lijkt mij dat leuk. Wat zou je tegen hun willen zeggen... om ze misschien toch dat laatste zetje te kunnen geven... om ze over te halen om ook dit mooie vak in te gaan? Zoals ik altijd zeg, ga kijken bij een bedrijf. Ga meelopen. Je mag eigenlijk altijd meelopen met een bedrijf. Ga gewoon een dagje meelopen. Bel een bedrijf. Zeg, nou, ik wil misschien de vrachtwagen op, ik weet het niet, mag ik een dagje meelopen? Ja, dat mag eigenlijk altijd. Chauffeurs vinden het me altijd leuk, chauffeurs kunnen heel goed praten. Dus doe dat, weet je, wees niet benauwd. Ga gewoon even een dagje kijken bij een bedrijf en ga mee. Ga gewoon mee. En dan weet je wel of dat voor je is of niet. We zijn weer terug op de zaak en Fabienne parkeert vakkundig haar vrachtwagen op het terrein. Ik vind het ontzettend stoer hoe ze dit doet en hoe ze haar stempel achterlaat in dit vak. Zij strijdt voor meer mensen op de vrachtwagen en dus ook meer vrouwen. En ik begrijp het helemaal, want het is ook heel erg gaaf om dit te doen. En ik heb in één ochtend al zoveel meegemaakt. Je moet wel tegen vroege ochtenden kunnen. Ik denk dat ik straks thuis nog even een powernap doe. Ook een lekkere toeter op het einde. Bijdrage van Jasmijn Workel was dat. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, het is weer tijd voor De Nachtkraker. Onze uitzending staat, zoals je misschien al hebt gemerkt, in het teken van mannelijkheid, gendergelijkheid. En wie het over toxic masculinity heeft, die denkt al gauw aan een bepaald type. Maar over welke al dan niet toxische man gaat het volgende fragment? Goed luisteren. In een relatie is een vrouw eigendom van de man. Ja, medicijnen nemen tegen een depressie hoeft niet. Je moet vooral zelf harder werken om gelukkig te worden. En een vrouw slaan, er zijn momenten dat dat mag. Door deze uitspraken werd voormalig bokser, influencer en coach deze maand binnen één klap wereldnieuws. En die uitspraken die worden nog steeds miljoenen keren gedeeld en bekeken. It's bang out the machete, boom in her face, you grip her up by the neck. This chick's what she likes. She's not allowed to like things. Her opinions are invalid. Maar eerst even, wie is het eigenlijk? Andrew. Ja, was op TikTok. Ik zag een paar keer een kale man voorbij komen. Quotes, dus work hard, play hard. Video's met zijn auto's van zijn huis. En toen bij het derde, vierde, vijfde filmpje dacht ik, hey, wie is dit? Dat is dus deze man. You're all losers. We've discussed this before. Who doesn't want to know the kickboxing world champion walks into a club with 20 big booty cuties? Everyone wants to know me. Geboren in Amerika, maar hij groeide op in Engeland. En daar begon hij als kickboxer, Cobra. Niet geheel onsuccesvol, hij won 4 keer het wereldkampioenschap. Hij werd pas echt bekend bij het grote publiek toen hij meedeed aan een grote reality show in 2016. Maar daar werd hij al binnen een paar dagen uitgekikt omdat er beelden opdoken waarin te zien is dat hij een vrouw slaat met een riem. You knew I was gonna beat the fuck out of you. If you behaved, I wouldn't have to hit you, would I? Je snapt het? Ophef. Hij zegt zelf dat er wederzijdse toestemming was. En later dook er ook een video op van de vrouw zelf waarin ze dat bevestigt. Maar ook veel publiciteit voor. Hij wordt uitgenodigd voor allerlei podcasts en streams. En daardoor zie je hem op steeds meer plekken, vaker en vaker. I don't believe in depression. Don't message me about depression because I don't believe in it. Tell us what your message is to young men. Yeah, so I think that being a man is very, very difficult. Ja, nou ja, dat was dus een heel fragment over één persoon. Daar ging het over. De vraag die is dus, over wie ging dit fragment? Als je een chocoladereep wil winnen, dan moet je wel goed hebben. En bellen 0800-1121 of stuur een appje met het goede antwoord in de NPO Radio 1-app. When I did, can't believe you played me out. Ja, dat blijft toch een ontzettend lekker nummer. Me and Mr. Jones van Amy Winehouse was dat. Oh man, het is 4 voor 4. Wat doe ik hier? De nacht van INN VARA. De Nachtkraker. Oh ja, de Nachtkraker. Daar waren we mee bezig. Welkom terug. De vraag was net, welke man hoorde je in het fragment dat wij lieten horen? En er zijn mensen die gebeld hebben. Ik heb namelijk aan de lijn Lely, zeg ik dat goed? Leni. Hallo Leni, ja. Goeienacht. Goeienacht. Alles goed met je? Nou, daarom ben ik wakker. Ik ben diabetes, mijn suiker was te laag, dus ik zit op bed. Oh, en shit. Ik had er even gemeten en weer een beetje wat bijgegeten. Oh, oké. Okay. Dat ik eventjes bij kom. Maar dat is wel een leuk programma. En ik luister ook altijd naar de Nachtzuster. Oh, kijk, ja, dat is natuurlijk dat is ook zo lekker midden in de nacht. Maar lig je vaker wakker dan, s'nachts? Ja, mijn man is pas overleden, dus ik ben wel vaak wakker. Oh, shit. Ja. Dat is dan min. En dan heb je ook nog, die diabetes waar je rekening mee moet houden. Ja, waar je wakker van wordt. En dan word je transpirerend wakker. Ja. En dan, ja. Dan moet je even wat druivensuiker nemen en even meten. Ja, ja. Nou ja, ik vind het in ieder geval fijn en gezellig dat je belt. Tijdens deze Nachtkraker. Want je hoorde het fragment net ook, hè? Ja. Weet je over wie het ging? Nou, ik denk Regé Tuur. Oké, waarom denk je dat? Nou, die heeft in zo'n soap gezeten, hij was een bokser en hij was nog wel eens met losse handjes. Oké. Okay. Kijk, ik heb een leeftijd dat je dat wel eens meekrijgt. Ik ben 77. Mm-hmm. En dan kijk je veel en hoor je veel, bedoel je? Nou, je hoort veel en je slaat heel veel op. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, Leni, het is niet goed. Oké. Ja. Nou, dan wens ik je verder een fijne nacht. Ja, nou ja, ik jou ook. Ik hoop dat je nog even kunt slapen. Ja, dan moet ik nog even wachten. Ja, in ieder geval, fijne nacht. Ik ga nog even afluisteren. Ja, helemaal goed. Fijne nacht, Leni. Dankjewel voor het bellen. Geen dank. Dag hoor. Oké, okay, doei. Ja, Leni had het dus even niet goed. Maar er is een goed antwoord binnengekomen, hè, in de NPO Radio 1. Ik kijk even naar jury Boris van de regie. Wie heeft het goed? Het is iemand met de naam Boyd. Iemand met de naam Boyd. Ja. Beter omschrijven kunnen we niet bedenken. Hij zegt inderdaad Andrew Tate. Dat had het goede antwoord moeten zijn op de vraag over wie het ging. Nou, Boyd, we gaan het met je regelen. Allemaal achter de schermen komt die chocoladereep in ieder geval zo snel mogelijk jouw kant op. Volgens mij moeten we er ook nog een aantal versturen. Want we krijgen altijd belletjes van mensen die hem dan nog niet gehad hebben. Als je nog zit te wachten, morgen ga ik erachteraan. Oké, okay, ja, niet bellen. Niet 0800-1121 bellen. Die chocoladerepen die komen eraan, dat beloven we bij deze. En Boyd, gefeliciteerd. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de tweede uur van de nacht van BNN VARA. En zometeen gaan we in gesprek met een aantal dichters die zich bezighouden met het thema mannelijkheid. En ja, we hebben een bijzondere beller eigenlijk. Iemand die net een mooi appje stuurde in de app van NPO Radio 1. Die gaan we zo even terugbellen. Dat allemaal na het NOS-journaal zometeen om 4 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De Amerikaanse saxofonist David Sanborn is overleden. Sanborn was zesvoudig Grammy-winnaar, onder meer voor zijn jazzalbums Straight to the Heart, Double Vision en Close Up uit de jaren 80. Hij was een veelgevraagd saxofonist en werkte samen met artiesten als Paul Simon, David Bowie, Bruce Springsteen, James Brown, Stevie Wonder en de Rolling Stones. Sanborn leed sinds 2018 aan prostaatkanker, maar trad tot voor kort nog op. David Sanborn was 78 jaar. In de Amerikaanse stad Baltimore hebben bergingswerkers delen van de ingestorte Francis Scott Key-brug opgeblazen. De verkeersbrug stortte eind maart grotendeels in nadat een containerschip tegen een van de pijlers was gevaren. Het opgeblazen brugdeel lag tegen het vrachtschip aan, waardoor dat niet kon worden weggesleept. De laatste brugdelen die nog op het schip liggen worden nu bekeken, waarna het schip naar verwachting binnen een aantal dagen loskomt. Van alle beroepen hebben politiemensen, brandweerlieden en conducteurs de grootste kans om werk te missen door een bedrijfsongeval. Tussen 2021 en 2023 ging het gemiddeld om 6,3% van de politie- en brandweermensen en 5,5% van de conducteurs. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Bij een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook is een buitenlandse medewerker van de Verenigde Naties gedood. Een ander raakte gewond. Sinds het begin van de oorlog zijn er 188 Palestijnse VN-medewerkers om het leven gekomen. Het is nu voor het eerst dat er een buitenlandse VN-medewerker is gedood. Volgens Indiase en Amerikaanse media gaat het om een 46-jarige man uit India. VN-secretaris-generaal Guterres heeft de luchtaanval veroordeeld en wil een uitgebreid onderzoek. Het weer. De dag begint zonnig. De temperatuur loopt snel op naar uiteindelijk 25 tot 27 graden. Later op de dag kunnen er onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Je luistert naar de nacht van BNN VARA. En vannacht staat in het teken van mannelijkheid. Of eigenlijk, ja, giftige mannelijkheid. Want wat is dat nou eigenlijk? De nacht van BNN VARA. Ja, en ik zei het net al, we kregen een bijzonder appje binnen in de app van NPO Radio 1. Van Adriaan. Adriaan, hele goede nacht. Goeienacht. Goeienacht, alles goed met je? Ja, prima. Ja? Zit je lekker te luisteren deze nacht? Ja, nee, ik werd drie kwartier geleden werd ik even wakker en ik val midden in het gesprek. Bij ons staat altijd de radio 's nachts aan op Radio 1. Ja. En ja, dan viel ik midden in dat gesprek over gendergelijkheid en mannelijkheid enzovoort. Precies. En dat, ik vond het buitengewoon boeiend en interessant. Ja. Omdat ik daar zelf ook wel enige ervaring mee heb, denk ik. Ja, vertel. Ja, nou ja, toen ik 2 was, is mijn vader samen met een 10 jaar jongere broer dodelijk verongelukt bij een auto-ongeluk. En er wordt vaak gezegd, ja, je bent toen je vader kwijtgeraakt. Nou, dat is niet helemaal waar. Er is altijd een gat geweest. Ik heb mijn vader niet gekend. En als je 2 bent, dan heb je daar ook geen enkele herinnering heb je daaraan. Mm. Dus ik ben alleen door mijn moeder opgevoed. Ik had nog een 4 jaar oudere broer. En ik denk dat die opvoeding door mijn moeder, hoewel ik niet kan zeggen dat ze nou zo vreselijk geëmancipeerd was, maar toch een vrij traditioneel protestants-christelijk gezin. Mm-hmm. Maar dat die opvoeding door mijn moeder, dat een ontzettende invloed op me gehad heeft. En ook een bepaalde kijk heeft meegegeven op verhouding vrouwen-mannen. Oh, kun je dat uitleggen? Nou ja, ik heb nooit eigenlijk begrepen, en niet op school, maar ook op mijn werk niet. Ik werkte bij een verzekeringsmaatschappij, een zorgverzekeraar. Uh-huh. En een aardig voorbeeld is misschien wel, kregen we op een gegeven moment een nieuwe teamleider. En dat was dan een vrouw. En dan kwam daar een discussie over, die ik overigens niet alleen onder mannen, maar in het bijzonder ook onder vrouwen, ja, die dat dan toch een beetje spannend vonden, dat een vrouw dan ons leiding ging geven. En ik heb dat nooit begrepen. En ik denk dat dat veel te maken heeft met de manier waarop er bij ons thuis over dat soort dingen gesproken werd. Ja. Want wat voor gesprekken. Om even je appje voor te lezen, want dat stuurde je net naar de NPO Radio 1. Heb je zei, op 2-jarige leeftijd verloor ik door een noodlottig auto-ongeluk mijn vader. Mijn 4 jaar oudere broer en ik werden alleen door mijn moeder opgevoed. Hoe verdrietig die omstandigheden ook waren, levenslang gemis van een ouder, heeft die opvoeding alleen door een lieve moeder mij geen kwaad gedaan. Ja. Als je daarop terugkijkt, dit soort gesprekken, wat voor gesprekken voerden jullie dan over mannelijkheid, vrouwelijkheid, dat soort thema's? Nou, ik denk dat zo gauw aan de orde kwam dat die discussie, zoals ik die net aangaf, zoals op mijn werk. Ik kwam dan thuis en dan vertelde ik dat, hoe daarop gereageerd was, dat we een nieuwe teamleider kregen, dat een vrouw was. En dan vertelde ik hoe daar door collega's op gereageerd was. En dan zat mijn moeder met stomme verbazing aan te kijken hoe ongenuanceerd mensen daarop konden reageren. Ja. Ik denk dat ik toch heel sterk heb meegekregen van dat daar een, ja, ik worstel altijd een beetje met verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Laat ik het dan maar op gelijkwaardigheid houden. De gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Ja, dat is een bijna natuurlijk gegeven. Dat was bij ons thuis nooit een discussie geweest. Ja. Is het er dan wel expliciet over gegaan of eigenlijk ook niet? Nee, het was een vorm van, ja, ik denk dat het gewoon in een onderdeel van onze opvoeding was. Hm. dat daar geen verschillen waren. Natuurlijk was het, kijk, in de jaren 50 en 60 waarin ik opgroeide, zag je natuurlijk wel, ja, de mannen, dat waren toch eigenlijk de kostwinners. De vrouwen die waren thuis. Mijn moeder heeft ook nooit, ook nadat ze weduwe werd, heeft ze ook nooit enige poging ondernomen om nog zelf iets te gaan werken of zo. Ze had ooit als verpleegster gewerkt in een aantal ziekenhuizen. Hm. Nou, dat ze in feite zo weer op kunnen pakken. Nou, dat was financieel ook niet nodig. Ze was vrij onafhankelijk, dus ze hoefde ook niet te werken. Hm. Maar dus dat, daarin volgden ze wel aardig de mores van die tijd. Ja, de traditie, zeg maar. Maar het gauw over die discussies ging. Hoe, hoe mannen en vrouwen in de samenleving stonden, dan was daar geen verschil. Dan waren mensen daar gelijkwaardig in. En ik heb het grote voordeel gehad toen ik mijn man leerde kennen. We waren allebei 34, dus dat is nu bijna 40 jaar geleden. Dat ik een schoonmoeder kreeg die zeer geëmancipeerd was. Ze is jarenlang presidente van de Christelijke Vrouwenbond in Utrecht geweest. En leefde daarin ook haar eigen leven. En ik heb daar met bewondering naar gekeken hoe zij, toch van een hele andere generatie dan wij, hoe zij daar ook haar, en dan moet ik oppassen welke term ik gebruik, maar haar mannetje stond. Ja. Dat is een beetje een verkeerde term natuurlijk. Maar ja, maar dat is de uitdrukking. Ja, dat is nou één keer de uitdrukking. Ja, ja. En had je dan, want dat beeld, ik kan me voorstellen dat dat vrij uniek was als je het vergeleek met, bijvoorbeeld je collega's, dat vertelde je net ook al, maar ook met vrienden of mensen die je op school leerde kennen. Merkte je dat er een verschil was met hoe jij naar mannelijkheid keek en andere mensen, hoe zij daarnaar keken? Ja, dan moet ik even in mijn herinnering terug. En dan denk ik, zeker toen ik nog op school zat, dat was denk ik al op de lagere school of zo, maar ook later in het voortgezet onderwijs wel, dat ik soms het gevoel had dat met name jongens heel anders praten over hun ouders. En over de, ik had maar één ouder in mijn omgeving. Ja. Maar ik vond dat soms ook wel eens een beetje stuitend hoe daarover gesproken werd. Van ja, vrouwen die hoorden toch eigenlijk, die zorgden voor de kinderen en die deden het huishouden. Nou, ja. Ik vond dat altijd zo merkwaardig. Merkwaardig idee, merkwaardig standpunt. Ja. Overigens, ik kan niet ontkennen, als je in zo'n wereld opgroeit, dan lijkt het ook wel een beetje de natuurlijke gang van zaken. Maar op het moment dat het ter discussie kwam en er ook naar andere vormen, dat er ruimte was voor andere vormen waarbij je een rolwisseling kreeg of wat dan ook, ja, dat was nooit een punt van discussie. Nee. Ja, en ik kan me voorstellen dat als je dus opgegroeid bent in een gezin zonder vader, met alleen je moeder, dat je die verhoudingen, die natuurlijke verhoudingen, of in ieder geval die verhoudingen die voor andere mensen zo natuurlijk overkomen, dat die voor jou helemaal niet zo natuurlijk waren. Nee. Want je zegt, in dat appje zeg je ook een levenslang gemis van een ouder. Je zegt tegelijkertijd, ik heb mijn vader nooit echt gekend, want dat weet je eigenlijk niet meer. Mis je hem dan ook nu? Ja, ik heb, als ik het wel eens probeer aan mensen uit te leggen, het is niet alleen het. Ik weet niet wie mijn vader was. Ja. Dat klinkt misschien wat. Natuurlijk kreeg ik de verhalen van mijn moeder wel te horen. En ik heb ook wel eens het gevoel gehad dat ze me ook wel wat op een voetstuk zetten. Dat ik wel eens dacht van, ja, maar zo'n heilige kan toch niet geweest zijn. En toen vertelden ze ooit eens iets over hem. En toen, nou, waar ze dan niet zo enthousiast over was, nou, ik zal niet in details treden, maar dat ik dacht van, hé, het is eindelijk een normaal gewoon mens. Want ik had nooit het idee, ja, als je een ouder mist in je leven, dan is het ook net of je jezelf niet helemaal, als je niet helemaal weet wie je zelf eigenlijk bent. Ja. Yeah. Dat je een stuk. En daar kwam nog bijzonderheid bij. Mijn ouders waren volle neef en nicht. En die leken ook ontzettend op elkaar. Ook uiterlijk. Mm-hmm. Maar ook qua karakter, geloof ik, dat ze, tenminste als ik dat zo in mijn omgeving wel eens hoorde, leken ze ontzettend op elkaar. Dus dat is altijd een beetje de vraag, lijk ik in de goede, maar ook in de minder goede dingen, lijk ik nou meer op de een dan op de ander? En daar kon ik nooit een antwoord op krijgen. Nee. Maar ik kon het niet uit eigen ervaring. Ja, als ik er met mijn moeder over sprak, ja, dan was mijn vader ongeveer een heilige in het binnen haar relatie geweest. Is het, en bij het ouder worden, dat is gek, ik word nou volgende maand word ik 74. En denk ik, het gekke is, ik constateer dat het bij het ouder worden, dat het gemis alleen maar groter wordt. Oh. En dat je in bijzondere, 1,5 jaar geleden is mijn enige broer die ik had overleden. En ik ben eigenlijk mijn hele contact met mijn verleden ben ik kwijt. Ik kan hem nooit meer eens iets vragen over mijn verleden. En nu merk je het nog meer. Het is een, ik wil niet dramatiseren, maar het is een soort levenslange zoektocht naar jezelf. Ja, ja. En denk je ooit dat je dan een antwoord krijgt op die zoektocht? Nee, ik denk dat je daar nooit een antwoord op zult krijgen. Die illusie, dat is geen illusie, maar nee, ik denk dat dat gewoon nooit zal lukken. En kijk, het is natuurlijk ook een generatie. Ik merk dat wel, als je actief bent op Facebook, merk je ook wel dat... ik kom oorspronkelijk uit het Westlandse dorp Honselersdijk. Nou, dan volg je daar wat van die Honselersdijk toen en nu. En dan krijg je wel eens gesprekken en dan vertel ik iets over mijn vader, die was fabrikant. En dan merk je dat er nu generaties zijn die daar helemaal geen enkele herinnering aan hebben. Die totaal niet weten over wie je het hebt. Ja, dan komt het dus nog verder van je af te staan. Ja, dus het is een gegeven dat die persoon er nooit was. Ja. En ja, misschien daardoor ook een deel van jezelf wat je nooit zult vinden. Ja. Ik vond het wel mooi ook dat je die link legde met het thema waar het deze nacht over gaat, mannelijkheid. En dat je dus dit voorbeeld hebt gegeven. En sowieso heel erg bedankt voor je openheid daarin. Kan ik nog wat voor je draaien, muziek? In de tijd, ik was 32 toen ik pas mijn coming out had. Dat was 2 jaar voor ik mijn man Rick leerde kennen. Ja. En toen, dat was de tijd dat als ik uitging in Delft, dat was mijn favoriet, was altijd One Day I'll Fly Away van Randy Crawford. Nou, dan kon ik echt janken en dat is nu wel een beetje overgegaan. Maar oh, ik wou net zeggen, dan wordt het janken geblazen, Adriaan, maar... Dat zul je dan niet meer horen. Oké. Nee, maar dat is wel een van mijn favoriete nummers. Nou, ga ik die voor je draaien. Dat het zo ontzettend goed weergeeft hoe ik me in die tijd voelde. En dat is een gevoel wat ook nooit overgegaan is. Nou, hartstikke goed. Dankjewel voor je openheid en we draaien hem One Day I'll Fly Away. Ja, nee, ik vond het hartstikke mooi. Okay. Dankjewel. Fijne uitzending. Ja, verder, hè? Fijne nacht, hè. Oké, dankjewel. Doeg. Still, you made your One day I'll fly away. Leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day that dreaming ends? One day I'll fly away van Randy Crawford, aangevraagd door Adriaan. De nacht van BNN Vara. Ja, aan de lijn heb ik Joke. Goedenacht, Joke. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ik lees heel even je appje voor in de app van NPO Radio 1. Je schrijft, ik kom net binnenvallen, ik heb niet veel gehoord. Alleen dat het laatste dat ik hoorde over gendergelijkheid ging. Ik heb in mijn boek In Sneltreinvaart een column opgenomen, omdat ik daar een mening over had. Ik weet dus niet of dat daar al genoeg over is gesproken. Nou ja, goed, we kunnen het er altijd nog even met je over hebben natuurlijk. Want waar ging die column precies over? De column ging over dat ik het niet zo'n goed idee vond. Okay. Die gender, tenminste, dat was mijn eindconclusie. Okay. En ik gun iedereen zijn plekje. Uh-huh. En ik wil zeker wel het beginstukje voorlezen, want dan weet je in ieder geval hoe ik erin sta. Ja, nou ja, heb je de column voor je? Ja, ik heb hem voor me, ja. Oké, nou, lees maar voor. Oké. Stop maar als je wil stoppen, ja? Ja hoor, ik luister lekker mee. Hij heet uiteraard genderneutrale toiletten. Zoals ik de in dichtvorm schreef, laat ik zonder expres mijn elfje lezen. Dat is ook een dichtvorm. Aan mensen die in mijn leven komen. Okay. Zeker als ze mij strakker in hun leven willen voegen. Ik wil niet met mensen omgaan die anderen veroordelen om hun geaardheid of om hun anders zijn. Zij hebben het al moeilijk genoeg in onze samenleving. Maar of ik zo ver wil gaan om te zeggen dat ik blij word van de komst van genderneutrale toiletten, daar wil ik nog wel even over nadenken. Ik hoor er namelijk de laatste tijd nogal eens over op Radio 1. Dus ik heb het ook nog over jullie. Nou, en dit is mijn inleiding in het stukje. Ja. En ik weet niet of je het belangrijk genoeg vindt dat ik verder ga. Ja hoor, ik vind het belangrijk genoeg dat je verder gaat. Oké. Okay. Ja. Om beter geïnformeerd te zijn, raadpleegde ik de TNN, Transgender Netwerk Nederland. Zij laten ons in het volgende op een website weten. Er zijn twee kernargumenten voor het invoeren van genderneutrale toiletten. 1. Mannen en vrouwen van elkaar scheiden bij toiletbezoek stamt uit de tijd dat vrouwen op de werkvloer niet gewenst waren en hun kuisheid beschermd diende te worden. Die tijd ligt ver achter ons. Vrouwen en mannen zijn gelijk voor de wet. 2. De seksgescheiden toiletten doet iemand genderexpressie er nadrukkelijk meer toe dan daarbuiten. Er zijn daardoor transgender personen die seksgescheiden toiletten vermijden en met onzekerheid bezoeken. Het is niet moeilijk om de kern uit de zogenaamde kernargumenten van PNN te halen. Het is een slappe redenering om bescherming van kuisheid op te graven en die steekhoudend te vinden voor de overgang naar genderneutrale toiletten. Onze meiden zullen het beslist anders noemen. Ik hoef alleen maar de MeToo-beweging aan te halen en recenter nog het Voice of Holland schandaal om aan te geven dat het nog steeds nodig is niet te licht te denken over de vrijpostigheid van mannen. Zelfs niet nu, zoals TNN aangeeft, mannen en vrouwen gelijk zijn voor de wet. Ik heb genoeg meegemaakt om erover mee te kunnen praten. Zeker in mijn gang naar de toilet wil ik daarom liever geen man tegenkomen. Nu ik er langer over nadenk, zou ik het ook niet fijn vinden dat mannen de mogelijkheid zouden krijgen zich tussen de dames te begeven in hun toiletgang. Ze zitten biologisch gezien toch anders in elkaar. Staande plassen ze behoorlijk vaak over de pot. Of tegen de bril. Ben ik aan de beurt en de bril staat omhoog, dan zal ik hem naar beneden moeten zetten. Vies, vochtig en al. En wat als de bril omlaag staat? Heeft hij er dan op staan te spetteren of slingeren? Wordt er dan van mij verwacht dat ik de bril van mijn voorganger schoon ga maken? Of neem meneer zelf een emmertje op mee? En wat als een halve dag lang alle rondspringende spetters over op de grond zijn beland? Doe ik dan mijn ogen dicht? Stap ik overheen? Sorry. Als ik heel erg nodig moet. Zoek ik zittend op de bril wijdbeens droge plekjes op om mijn voeten neer te zetten. Moet ik de pijpen van mijn lange broek omhoog blijven houden? Hoe doen mannen dat eigenlijk? Interesseert het dan niet? Eerlijk gezegd geloof ik dat ik dan nog liever in mijn broek plas. Ja. Ik denk ook. En nog een klein stukje hoor. Oh ja, ja, ik wilde net vragen hoe lang duurt het nog. Maar oké, nog een klein stukje. Ja, nee, prima. Ik denk ook dat er dan een grotere groep de vrouwen de genderneutrale toiletten zullen vermijden of met ongemak bezoeken. Nu wil ik hier helemaal niet zeggen dat het als dames toilet altijd zo fris is. Daar sluit ik ook nog eens mijn ogen. Dan sluit ik nogal eens mijn net geopende deur en kies ik liever ook een ander wc. Maar mannen vertrouw ik bij een toilet van helemaal niet. Het lijkt me ook lastig om de ruimte bij de wastafel te delen met mannen. Vrouwen gebruiken nogal die plek om hun kleding te fascineren en ze op te tutten. De rij voor de damestoiletten is daardoor altijd langer dan die van de mannen. Ik kan wel voorspellen dat de mannen er in een genderneutraal toilet, als die erbij komen, de rij voor hen al eens onacceptabel lang wordt. Met het gevolg dat zij beslist nog meer gaan wildplassen dan ze nu al doen. En dan gaat het wel erger ruiken rondom de kerken en de donkere portieken. Oh jee. Voor mij toch maar liever genderneutrale toiletten. Dus zoveel als mogelijk, de mannen bij de mannen en de vrouwen bij de vrouwen. Dat was het. Conclusie. Oké, ja. Als ik het dan zo goed begrijp, Joke, dan ben je dus eigenlijk tegen genderneutrale toiletten, omdat je het eigenlijk vies vindt om op een toilet te zitten waar ook een man heeft gezeten. Ook al, maar ook vooral bij het voorste stuk. Ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven om met handtastelijkheid van mannen. Oh ja. Dus dat vind ik ook al niet prettig. Oh ja, dat vind je dan voor jezelf geen veilige omgeving. Ja, maar dat is wel de kern hè, van het stuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, nou duidelijk. Ja, dank voor de mening. Maar het heeft dus niet in die zin niet zoveel te maken met eigenlijk de acceptatie van. Oh nee. Okay. Want daar begin ik juist mee, hè? Nee, precies. Nee, dat hoor ik ook. Maar ik dacht, ik benadruk het nog maar even. Ja. Nee, als je dan gestopt had, was het ook goed geweest. Ja. Alleen maar voor de duidelijkheid, hè? Ja, ik heb ook Desiree aan de lijn. Die heeft daar wel even een vraag over je column. Vind je dat goed? Ja, is goed. Oké, okay. Desiree, goeienacht. Hey, hallo. Hey, hallo. Je belde hè, tijdens de column van Joke. Ja, ik ben net wakker. Ik viel in de column. Ja. En ik hoorde over genderneutrale toiletten. Ik woon in een appartement. En in al onze appartementen, en dat is best wel nieuwbouw, dus geen oude toestand, er zit gewoon één toilet. Uh-huh. Nee, maar dat snap ik. Hebben, ja, dat snap ik. Ik kom er wel meer tegen, hoor. hebben, nou ja, gemiddelde flat zit gewoon één toilet. Hebben we niet al heel lang genderneutrale toiletten dan? En je bedoelt eigenlijk gewoon omdat mensen thuis, hè, als man en vrouw samen naar het toilet... Ja, nou, niet samen, maar in ieder geval naar hetzelfde toilet gaan. Ja. Ja. Ik heb gewoon één toilet in mijn huis. Ik heb een driekamerappartement met één toilet. Nou, dat vind ik hartstikke genderneutraal. Dus zo ontzettend nieuw is het allemaal helemaal niet. Nee. En wat vind je daarvan, Joke? Nee, maar dus, die kom ik natuurlijk wel meer tegen in kleine gelegenheden of zo. Daar heb je ook genderneutraal toilet. Nee, maar het punt van deze race is natuurlijk van... Ja, eigenlijk gaat iedereen thuis naar een genderneutraal toilet. Wacht even. Er zijn ook toiletten die minder vaak bezocht worden... en waar niet iemand bij zit en waar je niet direct mensen om je heen hebt. En dan vind ik het wel een probleem. Ja, oké, dus dat is dan het verschil. Zeker niet in die kleine gelegenheden waar genoeg controle is. Oké. En waar je gehoord wordt ook. Ja. Nou, ik denk dat het helemaal duidelijk is, deze discussie over de toiletten. Joke, dank je wel voor het delen van je column. En Desiree, dank voor je scherpte. Graag gedaan, hoor. Nou ja. Fijne nacht nog. Goed. Doei. De nacht van BNN Vara. Ja, het beste van NPO Radio 1. En één onderdeel daarvan is natuurlijk de druktemaker-rubriek van de Nieuws BV. En daarin vertelt Dolf Jansen dit keer over momenten dat hij zich schaamt voor andere mannen. Er zijn mannen die een grote bek hebben. Er zijn mannen die vooral een grote bek hebben omdat ze niet zo goed weten wat ze moeten zeggen, waar ze voor staan, waar ze mee bezig zijn, wat hun rol eigenlijk is. En dan is een grote bek het wegstoppen van echte emoties, een foute grap en een paar mannen eromheen die je keihard om moeten lachen. Het enige dat je rest, denken die mannen. Er zijn mannen die gewelddadig zijn. Van onder enige dwang tot iets van seks komen, tot langdurig huiselijk geweld, tot femicide aan toe. En er zijn mannen die ook deze vreselijkheden weten weg te redeneren door de zin die ze hebben, het recht dat ze zichzelf binnen de relatie hebben toebedeeld, of de verwijzing naar de gezinswaarden, zoals in een land als Turkije, waar de afgelopen jaren zo'n 300 vrouwen door hun man werden vermoord en de leider, een man, alle vrouwen keihard laat vallen. Er zijn mannen die oorlogsgeweld en moord en verkrachting op ongekende schaal inzetten in een oorlog die een speciale operatie genoemd moet worden. En soms is zo'n man klein en kaal en valt hij een beetje weg tegen de overdreven tafel waaraan hij zijn trillende gasten ontvangt. Er zijn mannen die macht hebben in een land en organisatie die zo bang zijn voor tegenspraak, dissenting voices of ideeën die zouden kunnen aantonen dat ze zelf lang geleden de verkeerde weg zijn ingeslagen, dat ze al die stemmen wegwerken, uitschakelen of laten opsluiten. Er zijn mannen die werkzaam zijn in de Tweede Kamer en daar haat dragen of gewoon hele domme dingen zeggen en daarna wegkruipen achter ironie, humor of vrijheid van meningsuiting. Er zijn mannen die lobbyist zijn geworden omdat ze met verdraaiingen, halve leugens en positieve onderzoeksrapporten tegen betaling en beeldvorming een sector als het pluimvee in Nederland overeind kunnen houden in de huidige omvang, tegen alle normen van volksgezondheid en beschaving in, omdat lobbyist zijn nou helemaal goed betaald en je echt gelooft dat vogelgriep een zoonose is die nooit op de mens zal overslaan en trouwens de schuld is van passerende watervogels. Er zijn mannen die op Koningsdag tegen een kerk of een woonhuis staan te pissen, terwijl minder dan 100 meter verderop wc's en plaskruizen staan. En er zijn mannen die de voetbal- of hockeykleedkamer homo-grappen maken en daardoor het leven en de sport van hun teamgenoot die niet uit de kast durft te komen verpesten. En er zijn mannen die op tv op anekdotische toon vertellen over een verkrachting van een bewusteloze vrouw, maar lang geleden, het was een andere tijd en die vrouw had over hem heen gekost en de keeper van Veendam was er ook bij en iets met een grote kaars, terwijl de mannen eromheen nog harder lachen dan bij de eerdere foute grappen. Want nog goed dat het geen honkbalknuppel was. Er zijn mannen die verantwoordelijk zijn voor deze mannen op tv, voor het uitzenden van dit programma en voor de contacten met weer andere mannen die hun bedrijven laten adverteren om deze hardlachende mannen heen, omdat er veel naar gekeken wordt, dus dat verkoopt auto's, scheermesjes en vakantiereizen. Er is eenmaal zeker verantwoordelijk, maar het morele kompas van John de Mol is natuurlijk niet boven alle twijfel verheven. En om dat te zeggen dat hij daarover een goed gesprek kan voeren met zijn zoon of zijn zus of de ex van zijn zus of een paar van de coaches van The Voice of alle ja-knikkers om hem heen. Nee. En zijn goede vriend Mark Overmars heeft het te druk als technisch directeur van FC Antwerp. Er zijn mannen waar je als man voor schaamt. En er zijn mannen die zich tegen al deze dingen niet hebben uitgesproken. Die niet stonden voor de vrouw, de homo in je team, de minderheid, de dissenting voice. En dan schaam je je als man voor jezelf. Want als mannen niet veranderen, dan verandert er helemaal niks. Er zijn mannen die wel eens een grap maken in hun column, maar vandaag even niet. Man Eater hoorde hier op NPO Radio 1. De nacht van BNN Vara. Ja, ik kon het knopje even niet vinden. Daarom ging het zo langzaam. Even kijken, we gaan lekker door met een mooi fragment uit de Spraakmakers. Mannen maken meer kans op een doorverwijzing van de huisarts dan vrouwen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Aranka Ballering. Maar ja, hoe erg is dat? Dat bespreekt ze met schrijfster Suzanne Jansen in het programma Spraakmakers. Aan tafel natuurlijk onze spraakmaker, schrijver en verteller Suzanne Jansen, biomedisch onderzoeker Aranka Ballering en Femke Hameetman, directeur van het Dordrechts Museum. Van haar leerden we dat kunstenaars in de 19e eeuw bepaald niet vies waren van een beetje commercie. En dat blijkt van alle tijden. Dan nu, er komt een man bij de dokter. En die man krijgt vaker van een huisarts een doorverwijzing voor vervolgonderzoek dan een vrouw. Dat is een van de conclusies die biomedische onderzoeker Aranka Ballering trekt in haar promotie. Er zijn nog altijd grote verschillen in de gezondheidszorg tussen mannen en vrouwen. En daar maakt onze spraakmaker Suzanne Jansen, schrijver van onder meer het boek De Eeuw van de Vrouw, zich al veel langer zorgen over. Aranka, ik begin bij jou. Aan wat voor vervolgonderzoek moet ik dan denken dat vrouwen minder krijgen dan mannen? Nou, onder andere doorsturen naar het ziekenhuis, doorsturen naar een specialist. Dat gebeurt gewoon minder vaak voor vrouwen dan bij mannen als ze lichamelijke klachten hebben. Dus überhaupt, je komt bij de huisarts. Je komt bij de huisarts. Met klachten. Met klachten. En dan word je naar huis gestuurd in plaats van doorverwezen naar de specialist. Of diagnostische beeldvorming, een echo of een röntgenfoto. Al dat soort zaken worden minder toegepast bij vrouwen dan bij mannen. En hoeveel vaker komt het voor? Nou, tussen de 8-10% kans hebben. Vrouwen hebben tussen de 8-10% minder kans op zulk vervolgonderzoek. En wat vond je van dat getal toen je ik vond best dat uit je onderzoek van? Ik had niet verwacht dat het zo groot zou zijn. Ik had al enig verschil verwacht. Hè? Maar zo groot, ik vind dat toch best veel als je kijkt naar alle consulten die de huisarts voert. Ja, Suzanne, 10%? Ja, ik vind dat ook heel schokkend, het aantal. Ja, lieve hemel. Ja, maar dat er een verschil zit in die doorverwijzing is volgens jou dan ook weer niet per definitie slecht. Hè? We hoeven niet met z'n allen nu boos te worden op de huisarts. Nee, zeker niet, zeker niet. Nee. Ja, weet je, een verschil is niet per se altijd een ongelijkheid, hè? Want als iemand, als een vrouw wordt doorverwezen naar de huisarts of naar de specialist, of als een vrouw diagnostische beeldvorming krijgt, komt er ook minder vaak wat uit. En dat weet de huisarts. Hè? Op basis van zijn of haar klinische ervaring is het dan logisch dat een vrouw dit minder aangeboden krijgt. Want waarom zou je het überhaupt aangaan als je al weet dat de kans kleiner is dat er iets uit gaat komen? Ja, maar dan moet je misschien kijken naar die andere kant, namelijk, wordt er goed gekeken naar vrouwen bij het stellen van een diagnose? Nou, ik denk dat je eerder moet kijken. Kijk, een huisarts roeit met de riemen die hij heeft. En als die riemen niet goed genoeg zijn, moet je daarnaar gaan kijken. Dus je moet gaan kijken naar het onderzoek wat ervoor ligt. Hè. Hoe effectief zijn die diagnostische interventies, noem je dat, diagnostiek, voor vrouwen? Ja, daar dus moet je naar gaan kijken. Dat betekent als ze een doorverwijzing hebben gekregen en ze krijgen bijvoorbeeld een scan, wordt er dan voldoende herkend op die scan dat men te maken heeft met een vrouw en dat je daar misschien anders naar moet kijken? Nou, inderdaad, zijn de radiologen of wie er dan ook naar de scan kijkt, zijn die goed genoeg getraind op het vrouwenlichaam? En ik denk dat daar nog wel heel wat te winnen valt. Ja, er wordt ook vaak gedacht, Aranka, mannen komen beter voor zichzelf op dan vrouwen. Die komen bij de huisarts en die eisen gewoon een onderzoek. Ja, klopt dat? Ja, heel grappig dat je dat zegt. Nou ja, het taalgebruik van mannen en vrouwen bij de huisarts verschilt nagenoeg niet. Als we hebben experimentele studie gedaan, of ik zeg wij, maar de onderzoekers bij Radboud Universiteit Nijmegen. Die hebben een uitgeschreven gesprek tussen de huisarts en de patiënt voorgelegd aan mensen. En gevraagd, goh, is dit een man of een vrouw, deze huisarts en deze patiënt? Ja, je hebt 50% kans om het goed te gokken. Mm-hmm. Maar er wordt vaker foute antwoorden gegeven dan het juiste antwoord. Want we hebben allemaal die stereotypes in ons hoofd, hè, van hoe een vrouw praat en wat een vrouw zegt. En dat blijkt helemaal niet te kloppen bij de huisarts. Dus daar zit het hem niet in. Die kunnen we wegstrepen. Denk het wel. Ja. Suzanne, heb je zelf ook wel eens ervaren dat je klachten voor je gevoel niet serieus genomen werden of dat je er niet verder mee kwam? Nou, het grappige is dat ik aanvankelijk dacht van daar heb ik niks mee te maken, want ik mankeer nooit wat. Maar ik heb vanaf mijn puberteit tot mijn zwangerschap bijna elke dag hoofdpijn gehad. En heus wel eens naar de dokter geweest. Maar goed, ja, dan moet je maar naar de chiropractor of oefeningen met je schouders doen of zo. En achteraf gezien denk ik, volgens mij was daar wel iets aan de hand. Ja, want weet je inmiddels wat er aan de hand was? Nee, ik weet het niet. Maar het feit dat stopte zodra ik zwanger was en begon in de periode dat ik voor het eerst ongesteld werd, geeft mij wel te denken. Ja, dat het wellicht iets te maken had met dat het hormonen. Een hormonale connectie kan hebben gehad, ja. Ja, Aranka, klopt dat? Kan dat? Dat kan zomaar kunnen, inderdaad. Er wordt gelukkig op het moment veel meer onderzoek gedaan naar wat doen die hormonen in het vrouwenlichaam, ook in het mannenlichaam, wat heeft dat te maken met pijn die je ervaart of klachten die je ervaart. Dus het kan zomaar zijn dat het daarmee te maken heeft gehad en dat het toen nog onbekend was. Ja. Naar welke klachten heb je gekeken in je onderzoek? Ik heb voornamelijk naar lichamelijke klachten gekeken. Veel voorkomende lichamelijke klachten. Dan moet je denken aan hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid. Van die klachten die iedereen wel eens ervaart, die over het algemeen ook spontaan weer verdwijnen. Net zo spontaan als ze opkomen. Mm-hmm. Maar bij sommige mensen langer aanhouden. En waarom heb je gekozen voor die klachten? Omdat dat de klachten zijn die iedereen wel kent en iedereen ervaart. Dat zijn gewoon de gewone klachten. De doorsneeklachten. De doorsneeklachten, ja. Ja. Femke Hameedman, we hebben het dus nu over het verschil tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg. Ik heb begrepen dat jij een foto van je oma op je bureau hebt. Ja. En je bent je heel bewust daarmee ook van alle mogelijkheden die je als vrouw hebt gekregen. Maar wat voel je nou bij zo'n onderzoek als die van Aranka? Ja, frustratie. En ik ben ook wel eigenlijk nieuwsgierig naar wat. Aan de ene kant, wat zouden we, en dan mannen en vrouwen het liefst samen, nou kunnen doen om dit een beetje te lijf te gaan. En ik ben wel op zoek, want ik voed een meisje op en 3 jongens. Ik stam dus af van een oma die als dienstmeisje op de 12e aan het werk moest, niet naar school kon meer. Dus ik heb ook zo'n hele familiegeschiedenis waarin vrouwen zeker niet altijd die kansen voor het oprapen hadden. En dat ik museumdirecteur ben geworden, dat is ook wel bijzonder. Want mm-hmm. Ja, dat was vroeger echt alleen aan de elite voorbehouden. Dus dat maakt ook wel dat ik dit heel erg voel van, dit moeten we toch gaan verbeteren met z'n allen. Ja, het is wel interessant, hè, Aranka, wat Femke zegt als het gaat om huishoudelijke taken. Mm-hmm. Die vroeger vrouwen dus moesten doen. Je werd ook ontslagen als je ging trouwen. Dat heeft ook wel enigszins te maken met jouw onderzoek, hè? Ja, want je ziet inderdaad, kijk, vrouw zijn is niet alleen de biologie. Het is ook, evengoed man zijn. Het is ook hetgeen wat verwacht de maatschappij van jou omdat je man bent of omdat je vrouw bent. Welke taken moet je uitvoeren? Welke rollen neem je op je? En dat hangt ook allemaal samen met je gezondheid. Ja, kun je dat uitleggen in hoeverre gender daadwerkelijk een rol speelt ook hier? Ja, nou, we zien dat de biologie, het geslacht van een man of een vrouw speelt een grotere rol in het ervaren van klachten dan gender. Maar gender draagt er wel aan bij. En je ziet bijvoorbeeld dat die vrouwelijke genderrollen, zoals ze dat noemen, en dat zijn al onder andere, ja, heel traditioneel nog in Nederland toch, de zorgtaken, de huishoudelijke taken, dat die ook bijdragen aan het ervaren van die lichamelijke klachten. En je kan dan bijvoorbeeld ook uitsplitsen. Je ziet bijvoorbeeld dat, omdat vrouwelijke genderrollen, die hangen vaak samen met bewegingen die je herhaaldelijk uitvoert. Denk even heel cru gezegd aan stofzuigen, dat je constant stofzuigerslangen in je hand hebt, dat bepaalde klachten met zich meebrengt van de spieren en de gewrichten. Mm-hmm. Terwijl mannelijke rollen zijn bijvoorbeeld toch meer de werkende rollen. En daardoor hebben mannen bijvoorbeeld ook meer kans op arbeidsongevallen en zulke klachten dan vrouwen. Maar zie je dan dus ook dat als mannen meer huishoudelijke taken doen of volledig die huishoudelijke taken doen, dat ze dan hetzelfde klachtenpakket hebben als die vrouwen? Ja, ze schuiven daar inderdaad naartoe, naar meer klachten ook inderdaad. Ja, dus dat betekent dat je weer verder moet kijken dan het man-vrouw verschil ook nog. Ja, maar dat moet je denk ik sowieso, hè? Want je bent niet alleen een man of een vrouw. Je bent een man met een bepaalde religie of een vrouw met een bepaalde sociaal-economische status. Al dat soort zaken dragen bij aan hoe gezond iemand is of hoeveel klachten iemand ervaart. Ja. Suzanne, jij hebt je verdiept in de positie van de vrouw de afgelopen 100 jaar. Die effecten van bijvoorbeeld de huishoudelijke taken, die zijn natuurlijk decennia lang onderbelicht geweest. Absoluut. Ja, want als je heel even, ik ga even heel kort die eeuw schetsen. Zo kort als mogelijk is. Begin 20e eeuw waren steeds meer mensen in Nederland rijk genoeg om met hun gezin van 1 inkomen rond te komen. En werd het dus het ideaal dat de vrouw mocht thuisblijven en alleen maar voor het gezin en voor dus huis en kinderen hoefde te zorgen en niet daarnaast ook nog geld hoefde te verdienen. Dat was een luxe. Maar je ziet dan dat in de jaren 50 en 60 steeds meer vrouwen begonnen te lijden aan een mysterieuze kwaal die werd huisvrouwenvermoeidheid genoemd. Dus daar zitten dit soort dingen bij, van die herhaaldelijke bewegingen ongetwijfeld, maar die vrouwen vlogen tegen de muur op. Gewoon een bore-out was het. Ja, of burn-in of whatever, hoe je het ook noemt. Maar ze vlogen tegen de muren op. En mijn moeder is begin jaren 60 naar een rusthuis voor overspannen huisvrouwen gestuurd. Dat is veel meer vrouwen overkomen. Daar is eigenlijk geen geschiedschrijving over. Dus ik ben daar informatie over aan het zoeken. En mijn moeder was overspannen. Achteraf gezien, als ik er met mijn zussen over praat, ik was nog niet geboren en zij wel, dan was hun conclusie, ze was gewoon depressief. Dus het ging echt heel slecht met haar. Ja. Maar in dat rusthuis werd ze niet behandeld. Het enige wat ze daar als instructie mee kreeg is, we gaan hier niet over kwalen praten. Dus wat u ook mankeert, mevrouw, wij gaan het er niet over hebben. Ze moesten verplichte middagdutjes, verplichte groepswandelingen, slaaptabletten en kalmeringsdruppeltjes. En ze werd daar helemaal niet beter van. En dat is heel veel vrouwen overkomen. Sterker nog, het lijkt wel alsof ze van de ene positie in exact dezelfde positie zijn verplaatst. Alleen heette het dan rusthuis. Namelijk, zo is het. Een ander bepaalt wat jouw regels zijn. Absoluut. En ik denk dat mijn moeder ongelooflijke mazzel heeft gehad dat zij in dat rusthuis was toen Valium nog niet gewoon was. Want het feit, dus Valium is in 1962 op de markt gekomen en is wereldwijd een enorm succes geworden. Dus heel veel verkocht. Niet dat het goed was, dat wou ik niet zeggen. Vooral onder huisvrouwen. Als ik dit verhaal zo bekijk, als ik kijk hoe er de afgelopen eeuw op die manier met vrouwen, met klachten van vrouwen is omgegaan, dan zijn vrouwen, mijn moeder in elk geval, zijn gewoon ontzettend in de steek gelaten. Mm-hmm. We stoppen er Valium in, want we weten niet wat er anders moet. Ja. Niet uit onwil van de medische zorg, maar uit gebrek aan kennis. Ja. En Aranka, is dat misschien niet nu nog steeds zo? Nou, ik denk dat we hebben nu nog steeds te maken met die gevolgen uit het verleden. Want wat je ook zegt, bijvoorbeeld in de jaren 60 is natuurlijk het Softeron-schandaal geweest. Sinds die tijd waren mensen ook best wel bang om vrouwen uit de vruchtbare leeftijd onder andere in onderzoek te stoppen naar farmacie. Mm-hmm. Want stel je voor dat er nog zoiets gebeurt. Dat was een medicijn wat vrouwen kregen, waardoor kinderen allerlei afwijkingen kregen bij de ledematen, inderdaad. Ja, en dat heeft toch een soort angst gegenereerd. En daardoor, zijn we wel kennisgaten zijn er opgelopen over wat doet medicatie met vrouwen van vruchtbare leeftijd. In Amerika is in de jaren 60 zelfs de wet afgekondigd door de FDA van vrouwen van vruchtbare leeftijd die stoppen we niet in klinische trials. Dus daardoor heb je zo'n hiaat in de kennis over het lichaam van de vrouw en wat farmacie daarmee doet, dat je daar nu nog steeds mee te kampen hebt. Ja, toch heb ik het idee dat er ook wel stappen worden gemaakt, toch, in de medische wereld. Ik bedoel, er is nu veel te doen over het vrouwenhart, dat het heel anders werkt. Ja, je ziet het, hè, de laatste 15, 20 jaar zie je gelukkig meer en meer opkomen. Hè, die vrouwsensitieve geneeskunde, dat er meer aandacht voor is. Dat een vrouw nou niet eenmaal een kopietje is van een man met een baarmoeder toevallig. Maar dat je gewoon echt goed moet kijken naar het lichaam van de vrouw, hoe dat werkt, wat voor klachten een vrouw ervaart, dat verschilt van een man, dat diagnoses andere uitingen kunnen hebben bij vrouwen. Hè. Inderdaad, dat vrouwenhart, dat een hartinfarct of een hartaanval bij een vrouw niet per se die klassieke klachten met zich meebrengt als een zware arm en dat soort zaken. Dus we maken zeker stappen, maar we zijn er nog niet. En wat moet, sorry, jij wilde wat vragen? Jij zei net iets heel schokkends. Ja, toen ik afgestudeerd was, ik denk dat is inmiddels 15 jaar geleden. Ja, in mijn anatomieboek stonden bijna geen vrouwelijke lichamen. Het waren allemaal mannenlichamen en mannentorso's. Ja, totdat we bij de reproductieve geneeskunde kwamen, toen zagen we opeens een baarmoeder. 15 jaar geleden? Ja. Dit is echt heel kort geleden. Dit is dus de kennis die artsen die nu arts of specialist zijn, hebben meegekregen. Ja. Dus dit is zo actueel. Ja, is nu wel anders toch, hoop ik, in die boeken of niet? Heb je er een recent nog eentje overgeslagen? Nee, ik moet zeggen van niet. Sinds ik afgestudeerd ben, niet meer. Eigenlijk. Ik heb behoefte om meteen naar de bieb te rennen, zo meteen om te kijken van dat is. Maar Aranka, tot slot, voor wie is dit onderzoek relevant? Moeten vrouwen zich ook meer uitspreken in die spreekkamer? Van wacht heel even, ik ben me nu bewust van dit onderzoek. Stuur mij eens even door. Nee, zeker niet. Want je wil niet een verantwoordelijkheid bij de patiënt leggen, denk ik, voor goede zorg. Ik denk dat dat ligt bij het zorgsysteem. Dus ik hoop vooral dat dit onderzoek huisartsen bewust heeft gemaakt van het feit dat er zoiets is als verschillen tussen mannen en vrouwen en dat dat gevolgen kan hebben. Al denk ik dat huisartsen dat altijd al wel in hun achterhoofd hadden, hoor. Ja, of is het ook iets voor je volgende onderzoek? Ja, sowieso. Altijd vervolgonderzoek doen, toch? Ja. Dankjewel, biomedische onderzoeker Aranka Ballering. En ook dank aan Spraakmaker vandaag, schrijfster Susanna Jansen. Dat was een fragment van Spraakmakers. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, je luistert nog steeds naar de nacht van BNN Vara. En deze hele nacht staat in het teken van mannelijkheid. Hoe ontstaat toxische mannelijkheid en tegen wat voor problemen lopen mannen dan eigenlijk aan? Aan de lijn heb ik Bjorn Blom en Alex Panhuizen. Twee mannen die samen dichten onder de naam Strijkplank Poëzie. En samen schrijven ze over allerlei gevoelens en kwetsbaarheden. Goedemorgen Bjorn en Alex. Goedemorgen, hallo. Goedemorgen. Hallo. Fijn dat jullie zo vroeg op wilden staan voor ons. Jullie staan dus bekend, ik noemde het net al, strijkplank poëzie. Waar komt die naam eigenlijk vandaan, Alex? Nou, die komt eigenlijk er vandaan dat we een grapje maken dat mannen niet kunnen strijken, maar ook niet over gevoelens kunnen praten. En dat is eigenlijk een beetje toevallig zo ontstaan, omdat ook eerst de optreden wat we gaven in het studentenhuis van Bjorn. Geen podium natuurlijk. Dus we hebben toen een strijkbank gepakt. En iemand merkte dat op en we dachten, dat is zo waar. En ook zo briljant, dat moet meteen onze naam worden. Ja, dus die avond is de naam Strijkplank Poëzie geboren eigenlijk. Ja, precies. Ja. Hoe hebben jullie elkaar gevonden, Bjorn? Ja, dat was door een huisgenoot van mij in dat studentenhuis. Mm-hmm. En die zei tegen mij van, hey, ik ken toevallig nog een man die niet alleen houdt van bier drinken, maar ook hele goede gedichten schrijft. En toen dacht ik, hey, dat is fijn. Dat het tenminste nog een man is die over zijn gevoel praat en dus schrijft. En we hebben zo elkaar ontmoet en bij elkaar gepuzzeld. En toen bleek niet alleen die vriendschappelijke klik te zijn, maar ook de creatieve klik. En toen is ook hebben we samen dus die dichtbundel geschreven van ons. Juist voor het thema waar wij ons zo hard voor inzetten. Ja, want dat thema is dus mannelijkheid. Of doe ik het daarmee tekort? Zeker, ja. En dat mannelijkheid veel meer is dan alleen stug doorbuffelen en doorgaan. Maar mm-hmm. dat ook betekent dat je af en toe ook eens begint met kwetsbaarheid. Want het sterk zijn, dat kunnen we wel. Maar echt die verbinding maken met de ander, dat blijkt nog een stuk lastiger te zijn vaak. Ja, is dat dan ook jullie grootste doel? Om aan te tonen dat misschien wat vaker nodig is, die kant van het man zijn laten zien, Alex? Nou ja, ik denk dat uiteindelijk ons grootste doel is dat we dat mentaal welzijn onder die mannen wat beter maken. En hopelijk ook voor vrouwen als de mannen er iets minder stug worden. Yeah. Heeft dat beeld van mannelijkheid zoveel mentale slechte effecten. Zelfmoordcijfers die twee keer zo hoog zijn, twee keer zo vaak stappen mannen uit leven als vrouwen. Dat is vooral waarom we het doen. We willen dat taboe doorbreken van, je moet deze man zijn en anders ben je niet goed genoeg. Mm-hmm. Ja. Maar was dat een taboe waar je dan ook zelf bijvoorbeeld tegenaan liep, Alex? Ja, nee, absoluut. Kijk, ik kom uit een traditioneel Brabants ondernemersgezin. Als je enig kind bent uit een traditioneel Brabants ondernemersgezin, dan wordt er wel verwacht dat jij ook ondernemer wordt en ook vooral heel sterk bent. Mm-hmm. Maar op een bepaald punt in je leven dan denk je ook van word je hier nou zo gelukkig van? Al je gevoel wegdrukken om dan maar succesvol te zijn. Yeah. En dan ga je ook nadenken en ja, op een gegeven moment denk je dan van ja, dan moet ik iets aan doen. Mm. Dit werkt niet. Yeah. Dit werkt voor niemand. Yeah. Ja. En hoe liep je daar dan tegenaan in gesprekken met je ouders of in gesprekken met vrienden? Hoe werkt zoiets? Nou ja, het is vooral op het moment dat je dan eindelijk dat succes hebt, bij wijze van. En dat je dan merkt dat je er eigenlijk niks bij voelt. Hm. En dan denk je ook van, oh wacht, dat klopt niet. Ik heb nu toch iedereen trots gemaakt. Waarom voel ik me dan zo leeg? Ja. Dan moet je helemaal terug naar jezelf en ontdek je van, ja, er zit nog een hele gevoelswereld achter die je misschien niet hebt toegelaten. Ja, en die andere mensen misschien ook niet 1, 2, 3 van jou verwachten. Nee, en als iedereen in je omgeving ook gewoon is van, laat het vooral gezellig houden, want dat is ook Brabant wel een beetje. dat was gewoon een standaard Brabants vriendengroep. Bedoelen zijn niet verkeerd, maar daar zit niet een diepgang in gesprekken. Ja, in ja. Over gevoelens en zo. Mm-hmm. Herken je dat verhaal van Alex Bjorn? Oh, zeker. Ja, ja. Nee, ik kom zelf uit Twente. Ja, als Twentenaar, dan wil je toch graag luchtig houden. Daarin was ook niet vaak de ruimte om over je gevoel te praten. En dacht je dat je de enige was, omdat niemand zich erover uitsprak. Dus ja, het enige wat je deed was die gevoelens opkroppen. Ja. Ja, en dat gaat misschien een paar jaar goed, misschien 5 jaar, 10 jaar goed. Maar vroeg of laat loop je toch uiteindelijk tegen die muur aan. Ja. En dat was voor mezelf, heb ik dat ook wel ervaren, dat ik gevoelens van depressie ken of eenzaamheid. En juist die poëzie en die comedy wat wij doen, hè, dat schrijven erover, dat heeft me juist die woorden gegeven waar ik zelf heel lang naar op zoek was. Ja. En dat hopen wij ook naar mannen uit te reiken, zodat wij dat gesprek van man tot man ook kunnen starten. En dat mannen ook in hun omgeving met andere mensen dat gesprek kunnen starten als het even niet goed gaat met de ander. Ja, waarom is het denk je zo lastig voor mannen, tenminste voor de gemiddelde man, om over gevoelens te praten? Dat is toch wat patriarchaat, denk ik. Want heel veel ouders en heel veel vaders, die krijgen niet geleerd hoe ze over emoties moeten praten. Ja. En wat je dus ziet, is dat dat dan van vader op zoon wordt doorgegeven. En dat die cirkel, die blijft dan in stand. Ja. En we zien ook wel hoor dat bij juist de jongere generatie, dat er ook wel een ondertoon zit dat ze er meer bewust van zijn. Maar echt dat gesprek starten, echt die verbinding maken, dat blijft dus nog een hele lastige. Ja. Ja, en jullie zijn er dus uiteindelijk over gaan schrijven. Jullie zijn er poëzie over gaan maken. Je noemde het al, het vinden van de woorden voor die gevoelens. Is het voor jou, Alex, ook echt zo'n uitlaatklep, zoals Bjorn die beschrijft? Ja, absoluut. Want het poëzie is ook heel erg veilig, hè? Ja. Dat je altijd nog zegt, nee, maar dat heb ik niet zo geschreven. Dat is een citatie onder. Je kunt het altijd anders bedoelen. Ja, precies. Dus het is ook een soort veiligheid of zo. Ja. En de mannen in onze zaal die voelen die veiligheid dan ook eventjes. Hè? Dan kunnen ze kiezen van, dit laat ik even wel toe, dit laat ik even niet toe. Dan kunnen ze eigenlijk een beetje doseren. Dus poëzie is een hele fijne uitlaatklep waar je langzaam, zeg maar, dan ook steeds kwetsbaardere dingen schrijft. Ja. En dan zeg je van, maar ik weet het wel op die manier. En sinds die avond, hè, want jullie stonden dus in dat studentenhuis op die strijkplank, stonden jullie voor het eerst echt een soort optreden te geven. Met die teksten, jullie hebben een bundel geschreven. Merk je nu ook dat vrienden bijvoorbeeld sneller bij je aankloppen sinds je begonnen bent met het schrijven over die gevoelens, Bjorn? Ja, zeker. We zien er niet alleen vrienden hoor, die zeggen van, hey, hoe doe je dat nou? Ook mensen die na een voorstelling hebben gekeken. Laatst hadden we ook een psycholoog waarvan wij dan denken, oké, die weet wel hoe het moet. Ja. Die er dan toch geraakt wordt en erachter komt dat hij eigenlijk nog best wel veel verdriet in zich heeft of andere onbesproken dingen te tafel komt opeens. En dat toch wel heel bijzonder is dat je dan op een gegeven moment toch gezien wordt en begrepen wordt. En dat je daarmee verder het gesprek hoeven aan kan in je eigen omgeving. Ja. Laten we dat gesprek dan hier ook maar gewoon proberen te starten met een gedicht van jullie. Jullie hebben ook een stuk uitgekozen om voor te lezen. Jullie gaan er één voor één voorlezen, begreep ik al, hè? Ja, zeker. Ja. Oké. Hoe heet hij eigenlijk? Hij heet Wat voor man. Go for it. Wat voor man knikt en geeft toe dat hij de oorlog in zijn hoofd heeft verloren. Wat voor man wil schreeuwen als de lichten zijn uitgedoofd, maar fluistert, want de kinderen slapen. Wat voor man loopt met een enkel band die schokt elke keer wanneer zijn kin zakt. Wat voor man neemt de telefoon aan, schrijft brieven aan moeders en houdt een kind tegen zijn borst. Wat voor man draait de volumeknop in de auto zachter om zijn gedachten te laten rijden zonder routeplanner. Wat voor man neemt honing en melk in de ochtend, staat zijn plek af en staat op. Wat voor man rokt eenzaamheid als een schoon shirt om een trend te zetten. Wat voor man maakt het grote klein, zodat de ander geen voetje nodig heeft om gezien te worden. En wat voor man verenigt spijt met sorry, tot een nieuw begin. Wauw. Dankjewel, jongens. Ik denk dat dit het eerste gedicht ooit is dat door twee mensen die bellen voorgelezen is op deze zender. Ik kan me niet voorstellen dat het eerder gebeurd is. Super. Hey, dankjewel voor het vroege opstaan, Bjorn en Alex, schrijvers van Strijkplank Poëzie. Hoe heet jullie bundel eigenlijk? En nu echt. En nu echt, ja. Oké. Nou, dan gaan we checken. Dankjewel, hè. Helemaal goed, dankjewel. Oké, fijne dag nog. Dag. Nou, dan zijn wij alweer aan het einde gekomen van deze, soms toch enige hallucinante nacht van BNN Vaga, zo kunnen we het wel noemen. Laten we hopen dat het iets minder hallucinant wordt bij vroeg zometeen, Merel. Laten we dat hopen. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Waar gaan jullie het over hebben zometeen? We gaan het hebben over het beschermen van cultureel erfgoed. En dat moet je natuurlijk doen tijdens gewapende conflicten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan situaties van klimaatverandering. Oh, kijk, originele invalshoek. Ja, zo zijn we, Jan. Wat hebben jullie dat toch weer goed bedacht? Oké, en wie heb je daar? Wie heb je te gast? Ik heb Sanne Letscher te gast, directeur van Cultural Emergency Response. En Max Krivanek, directeur van Caribica, het National Archive in Curaçao. Oké, perfect. Nou, veel plezier zometeen bij Vroeg. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar deze mooie zender. Volgende week zijn wij er weer met de nacht van BNN Vara. Waar gaan we het dan over hebben? Wat is nou ook alweer? Wacht even, ik doe even jouw microfoon open, Boris. We gaan het waarschijnlijk hebben over de Wadden. Waarschijnlijk over de Wadden, dat was het. Ik weet het nooit. Ja, we gaan een mooie reis maken naar die prachtige Wadden die we in ons land hebben. Overigens ook erfgoed, hè, Merel? Absoluut. Ja. Cultureel erfgoed. Oh, is wel ja, wel iets anders erfgoed. Oké, nou, ik ga lekker slapen. Luister lekker naar Vroeg zometeen met Merel op deze zender. En tot volgende week.